group, which included Steven Spielberg, right? It included Water, who was current head of the World Jewish Congress, Bronfman, who was Edgar Bronfman, who was also an organized criminal, right? And he, his family, his daughter, was convicted in New York City of running a sex blackmail operation. His daughter, one of the members of the mega group. And the mega group, I've got headlines from Los Angeles Times, headlines from the New York Post, how mega had was absolutely taping the sexual conversations of none other than Clinton, right, with Monica Lewinsky, who's also Jewish, by the way. And Jews call her Queen Esther of Israel because they saved Israel. And there's an article in the New York Post, an article in Los Angeles Times, that the quid pro quo, that's a common word they're using now with the thing in Ukraine, but the quid pro quo was that they told Clinton, unless, right, you stop the investigation of MEGA, which was the name of the same group that Epstein was one of the things, unless you stop the investigation of MEGA, we're going to release this tape of you with Monica and sexually obscene talk, which would have destroyed Clinton and probably got him impeached for sure, and been he would have lost the impeachment trial. I mean, this is the stuff that goes on, and yet none of this is reporting in the British press. None of us is reported in the New York Times or anything. And yet all these people, Dershowitz, right, Epstein, Wexner, who was the financier of it, he was given a $68 million richest and biggest mansion in New York City, right? That was reported about in the New York Times of having a James Bond-esque control center where every room in the mansion was filmed. He also had MBS, Mohammed bin Salman, who was the Saudi prince. Saudi were allies with Israel. RelaxingJazz.com. Tycker att ja, det är det lilla jag kan göra. Jag är pensionär, försöker väl bjuda till att hushålla på. Annars hänger det på mig. Nu måste jag se till att det görs. Liksom. Ja. För åtgärd. Här och fjärra. Ja, det är väl överhuvudtaget. Vi ska få ett litet svar. Tack så mycket, Mikaela Oddby. Tack, tack. Lilla varslande tecken, tycker jag. Direktsändning och referensinspelning. Fjärde december 2019. Onsdag. Och Sverigekanalen direkt. Sverigekanalen direkt. Långshyttan direkt. Vi heter Sverigekanalen, heter tillståndet och den ansvarige utgivaren heter Gunnar Andersson, i Långshyttan. Jag tog mina lågskor idag, bagerade skorna, köpte Hedemora där. Det gick bra faktiskt, lite mörkt och så, svårt att se, lite halkigt. Men jag tog mig norrut i alla fall på Kempovägen. Jag har inte sett några vilda djur, men man ser mycket spår i snön efter vilda djur. Och med viss besvär så kom man upp för Laggabacken och fortsatte ju lite längre bort än vanligt på Flyttjesjövägen där. Vandringsturen. Röst in spelning N i mobil N. Vandringsturen heter min podd som är privat. Den första sjön heter Rällingen och där borta så heter det Lilla Lilla Älgsjön. Ja. Och sen heter det Stora Älgsjön också där. Men det fortsätter ju jämsides med hygget där och sen beslöt jag mig för att vända faktiskt tillbaka igen där. Det är kallt och ruggigt där faktiskt, man orkar inte så mycket i kylan där. Men det är nog mer än 4,5 km och så faktiskt där. Det är svårt att veta, men... Och det enda jag såg var en katt i Läggabacken. En lurvig katt med päls där. Jag tror den katten som kommer hälsa på mig i somnas där. Jag tog bilder på. Den låg med magen i vedet där. Lurvig katt som ju sprang hem till sin gård. Och jag undrar varför inga människor ute och rör på sig. Gubbar och gummor och så. Men den enda jag såg var faktiskt en kvinna som gick upp i backen här borta. Och väl inne i Långsötan här så kunde jag faktiskt stanna med tusan, inte se en levande människa. Det är ju dött. Ja, jag såg ingenting alls. Gatorna var helt tomma här. Helt dött. Och på gården var det dött också. Det fanns inga människor någonstans här. Och sen är det besvärligt också här. Man har solglasögon och rånarluva och trådlösa hörlurar och pälsmössa och det sliter man av och så åker hörlurarna ner på golvet i köket och de gick åt helsike där faktiskt då. De sprack ju sönder faktiskt där. Den här hörlurskåpan hänger lös i sladden där i luften så går inte att använda dem faktiskt. Jag är tvungen att slänga i soppåsen där faktiskt då. Jag har haft andra hörlurar som gått sönder. Jag har ett par Philips här som är trådlösa och jag har mörkblå också där som jag tror heter Andersson. De också fungerar. Jag har ju precis hittat ett par här. Jag minns inte vilket märke det var riktigt nu, men drifttiden är faktiskt ända upp till 15 timmar. Man kan köra kabelförbindelse och brusreducering där. Netto netto 399 kronor just beställt dem nyligen här. Kommer till boxen och så. Jag har ett par Philips här som har ganska lång drifttid. Och sen har jag ett par blåa också. Mörkblåa Andersson heter de. Netto netto, ingen fraktkostnad. De kommer till boxen i trapphuset. Har du publicerat vandringsturen och Radio Svegot kommer vi inte publicera alls. Det kan ni glömma. Det är någon, ja, det är någon skånsk kvinna som medverkar. Via Skype och pratar skånska och det tycker jag är jobbigt. Grötigt blir det. Jag tycker inte om skånska dialekter alls faktiskt. Ni får ursäkta, men det låter inte trevligt att lyssna på alls. Så att det ska vi inte lägga ut i sändningen. Vissa perioder så la jag ut Ingrid Karlqvist, men det låter ju förskräckligt om hon pratar där. Så tyvärr så sprack de ju sönder där. Så den ena kåpan hänger i luften. De åkte ner i golvet. De drar av sig rånarluva och pälsmössa och allt åker de ner på golvet. Jag borde ha tänkt på det. De åkte ner i golvet förut, men nu sprack de ju sönder och man skulle ju kunna gå in i sovrummet där och ta av sig allting över sängen, för då åker det ner mjukt. Nu landar det på golvet där. Jag får vara försiktig med de nya hörlurarna. Jag kan väl inte ha hörlurar som man stoppar in i öronen där. In ner. Jag vill inte ha massa sladdar, kablar och grejer. Jag vill ha trådlöst. Och så vill jag ha en båge. Eller bygel över huvudet. Det ska inte vara sladdar och det ska inte vara lurar som är inne i själva örat där. Jag tycker det är irriterande faktiskt. Och sladdar och kablar hatar jag faktiskt då. De här dyra har man inte råd med riktigt och så. Det ska vara så bygel och båge över huvudet där. Så svarta var de. Och man kan köra med kabel också. Ända upp till 15 timmars drifttid faktiskt. Jag minns inte vilket märke det var riktigt. Jag har betalat med mobil bank-ID på Natonet. Men jag har ju två trådlösa hörlurar kvar. Den ena är vita, Philips. Jag minns inte vilken drifttid. Och sen har jag på mörkblå Andersson där. Det är Natonet faktiskt, utan frakt. Kost nad. Ja, det var tämligen kyligt faktiskt där och så. Det var dött i Långsyttan här. Kom tillbaka efter några timmar då. Jag var dött. Helt dött i Långsyttan. Det är helt folktomma gator. Man ser inte levande människor någonstans. Jag tittade åt olika håll. Jag kunde inte se någonting. Det var helt dött. Så det var lite tråkigt det där med lurarna faktiskt där. Jag såg, tittade om jag kunde fixa något, men det har spruckit sönder faktiskt där. Man skulle kunna vrida på de där kåporna. Men det har spruckit tyvärr när de landade på golvet där och köket. Ja, de hänger i tråden. Det går inte att fixa på något vis. De hänger i luften nu. Man kan inte få dem kring örat. Det går inte att hitta någon lösning. Men de var inte så dyra tror jag. Men jag tror de kostar någonting på 299 kanske. Och de nya kostar 299 tror jag. 15 timmars drifttid. Och man kan köra med kabel också här. Stereokabel om man vill. Ganska nyligen beställde här. De lär ju komma under nästa vecka förhoppningsvis där. Jag har ju sån här kostplugin också som man kör in i öronen. Med sladdar och kablar och så, men jag tycker det är krångligt. Det var ju tämligen kallt att sova. Bistert. Varmt var det ju inte direkt. Isfläckar och så. Så man fick ju se upp på försiktigt där. Mörkt var det och så, otrevligt. Och det tog tid innan det började ljusna faktiskt och så. Sen kom ju gult på himlen där borta och solplaneten och så. Det tog ju lång tid innan den kom över horisonten där. Men det var väl lite dämpad faktiskt där. Och lite moln också där. Och jag har ju sett mycket spår efter djur här. I snön och så faktiskt där. Jag gick lite längre än vanligt, men jag orkar inte gå så långt som på sommaren alltså. Då kan jag gå längre verkligen där. Det värsta är väl Hällsjön runt, cirka 2 mil, men det orkar man inte med på vintern. Det går inte, det blir för ansträngande. Ja, jag har gått i Stjärnsund också en gång här. Det var första hösten faktiskt, tog en promenad. Det var väldigt jobbigt. Det var 2,2 mil. Och jag är väldigt noga med att köpa. Jag suger på Dexasol-tabletter också här på natten också. Protein, milkshaker och det är mycket såna här olika nyttiga uppiggande drycker och C-vitamintabletter. Juicer och så. Apelsinjuicer och blåbärssoppa också. Jag har inte hällt upp. Det är så kallt från kylskåpet där, men igår drack jag upp en eller två koppar. med blåbärssoppa. Nu får vi stå framme. Ja, men jag har i alla fall duschat och tog en portion från ICA-köket i Långsjötan med köttbullar och makaroner och Felix ketchup och så. Och sen var det något dryck som man pingade till av fiberbröd, Vasa, och legat i sängen och delvis pillat och delvis publicerat vandringsturen och sån här publicerat vandringsturen också vid datorerna här. D-datan HP655, Dr. Philip på fyran och Ulf Kristersson. Ulf Kristersson har ju faktiskt träffat. Han har bjudit in till ett möte på sitt arbetsrum med Jimmy Åkesson. Ganska nyligen så har han ju sagt att det kommer absolut inte bli något konservativt block mellan KD, SD och M. Men han har åtminstone haft ett möte här som bägge tyckte var positivt, mellan ledaren för Moderaterna och ledaren för Sverigedemokraterna. Och det framgår här har Ulf Kristersson att det är olika partier, de står olika och så, men det finns dock vissa frågor där partierna tycker ungefär likadant. Och i de frågorna så vill Ulf Kristersson prata med Åkesson och se om det finns någon möjlighet att gå samman i vissa frågor och gemensamt skriva motioner och försöka få fram få igenom de här motionerna i riksdagen, kanske tillsammans med KD och så. Och två partier som kan samarbeta i vissa frågor är viktigt. Och Ebba Busch har ju kommenterat också på Twitter här att den här blockeringen har pågått för länge och ska vi kunna lösa väldigt svåra samhällsproblem och frågor så måste ledarna för de olika partierna sätta sig ner och prata och diskutera och se om vi kan komma framåt i frågorna där. Det går inte att blockera så här och det går inte att utesluta vissa enskilda partier från samtal där. Det må vara så att det inte blir något konservativt block mellan M, KD och SD. Men, och även SVT har intervjuat också då Åkesson angående det här mötet med M-ledaren. Ett positivt möte och det är just det att det är vissa frågor så står tydligen enligt Ulf Kristersson Moderaterna och SD, där tycker man tämligen lika, inte exakt lika. Och sen finns det frågor där man har olika åsikter och där finns det ingen möjlighet att samarbeta. Men man väljer ut vissa frågor här som partierna kan enas om och skriva motioner och försöka få igenom sen i riksdagen i en omröstning där. För det är så, man går igenom olika saker i riksdagen som ska klubbas. Och där ingår till exempel att skriva motioner som tas upp till bearbetning och så. Och kan det gå igenom och så faktiskt där, och man kanske till och med kan ha med Ebba Busch Thor också i samtal där också. Jag hällde upp Bremhults juice också här, den är ganska kall. Ja, milkshake också, choklad och så. Man får vara lite försiktig med kalla saker från kylskåpet och drycker och så för lilla magen. Man suger på ganska många Dexosol-tabletter faktiskt där och det måste vara mer än 4,5 kilometer idag. Och vi har den 4 december 2019 och referensering. Och sändningsdatorn heter HP655. Så att det är lite tråkigt faktiskt. Man hörlurarna har ju åkt ner i golvet förut när man sliter av sig rånarluva och solglasögon och pälsmössa och så åker de ju rakt ner i golvet. Borde ha tänkt på det där faktiskt, de knäcktes ju, ena kåpan hänger i luften där med något tråd. Vet, gick inte att fixa till det. Men jag har beställt nya faktiskt som min egen julklapp där då. Jag får vara försiktig sen med de här nya lurarna om de kommer under nästa vecka där. Jag tror man får gå in i sovrummet här mot gården och ta av sig mössor och allt. Och när hörlurarna åker av där så åker de ner i sängen och den är ju mjuk och så, för att det är inte bra att de åker ner på golvet i köket där. De knäcktes. Ja, de åkte ner förut, men den här gången så. Och så gick det sökte sönder där. Det hänger i tråden nu. Jag tittade om jag kunde kanske fixa det på något sätt, men det verkar ju inte gå. Och den ena kåpan hänger liksom lite lös i en sladd eller tråd där i luften. Och det går ju knappt att få kåpan vid själva öronen är faktiskt det. Så där fick jag ju upp faktiskt där. Just, ja. Det har ju varit andra hörlurar som har gått sönder också där, så att det, jag minns inte alla. Man har så haft så mycket hörlurar så. Det finns olika typer och priser och så. Och när man ska stoppa in i öronen också, med sladdar och grejer där. Ibland är det trådlösa, men det finns en sladd emellan dem där. Och jag vill inte ha massa kablar och sladdar ute och så, eller i sängen. Och jag vill inte ha hörlurar inne i själva öronen där. Jag vill ha sån här kåpa eller bygel över själva huvudet. Utan på liggande där. Jag tycker det är irriterande att ha någonting instoppat i själva örat där. Alltså det är svårt att veta hur det låter och så, men det var väl lite. Ja, man kan köra kabel också där. Upp till 15 timmars drifttid på batteriet. Eller kabelförbindelse. Det var upp till 15 timmars drifttid faktiskt då. Dessutom fanns det också då någon slags brusreducering där faktiskt. Det finns ju otroligt mycket olika typer av hörlurar faktiskt där. Hela möjliga med prisklasser faktiskt. Man har ju inte råd med de där höga priserna. Jag tror det var 399 spänn. Jag minns inte vilket märke det var riktigt. Nej, det var inget vidare varmt ute faktiskt. Det var ganska bistert. Men sen när jag har fått de där nya hörlurarna, kanske nästa vecka från 1&1, så får jag vara försiktig faktiskt och inte slita av med allt här. Rånarluva och solglasögon och pälsmössa och allt. Och så att de åker ner på köksgolvet och så, för att det kommer att spricka sönder faktiskt. Man får väl gå in i sovrummet här mot gården och ta av sig allting så att de landar i sängen där mjukt faktiskt. Jag borde ha tänkt på detta faktiskt, men nu är det för sent. Jag märkte när jag skulle plocka upp dem att ena kåpan hängde i luften på tråden där. Det hade spruckit sönder tyvärr i fallet där. När de åkte ner på golvet där. De har ju klarat det förut, men den här gången så sprack det faktiskt sönder. Det är ju plast. Men det får bli min julklapp, och jag måste tänka på att vara försiktig med de här nya sen, så att de inte åker ner på köksgolvet och spricker sönder också. Men jag har två trådlösa hörlurar här. Ett par Philips där med ganska lång drifttid då på mörkblå Andersson. Man kan skifta mellan och så vidare. Och nästan 15 timmars drifttid är mycket faktiskt då. Man kunde även köra stereokabelförbindelser eventuellt om man vill. Och det fanns något som heter brusreducering och det faktiskt det. Har annonserat ut direktsändningen och varit lite grann på Twitter och retweetat lite grann. Jag ser Dr. Phil på fyran. TVn har fel på ljudet så det går inte att höra något. Kabeln är bortkopplad men annat att lyssna på så det springer rock'n'roll. Ja, vad trevlig discolåt, men det försvann ju ganska fort. Det är ganska söt flicka på fyran där. Ja, ganska fin. Ja, Donald Trump besökte väl England och London och det var kanske Buckingham Palace tror jag och med sin kvinna där Melania och jag tror han var en timme sen tror jag hos prins Charles där och de skulle dricka te tillsammans och så. Sen jag tror jag att den här Merkel avbröt Donald Trump när de satt och samtalade. Ja, han är väl världens mäktigaste man, presidenten av USA. Det är inte någon liten president precis det. Det är till att ha makt faktiskt där. Så han är ute och far och så. Det var väl möte i NATO också där. Och en blåsa som krånglar när man sitter i bestolen här, men jag har ju fixat det på plats här faktiskt. Och det är en sjukdom, men det går att leva med. Och man är lite förkyld också här och sen dricker man ju vätskor och så vidare. Och jag har ju då Twitter-tillägget här på C-datorn nu. Det hände någonting nu igen i en förort till Göteborg faktiskt. Men moderatledaren har haft ett möte. Han har bjudit in Åkesson till samtal på sitt arbetsrum och SVT har även intervjuat Åkesson angående mötet som uppfattades av både Åkesson och Kristersson som positivt där. Att de kan säkert hitta gemensamma frågor som partierna står tämligen nära varandra. Sen finns det ju då en del frågor som inte går att samarbeta om därför att partierna tycker det är väldigt olika, men och sen vill Ulf Kristersson inte ha något konservativt block. Så nu gäller det för de i ledningen för Moderaterna och Sverigedemokraterna att se just vilka viktiga frågor i samhället där Moderaterna och Sverigedemokraterna kan ha skriva gemensamma motioner och så och samarbeta och kanske få in eller få igenom det i den svenska riksdagen faktiskt det. Eller även kommunalt också på det kommunala planet att Moderater och Sverigedemokrater börjar samarbeta lokalt också, vilket även har skett tror jag, i några få kommuner, men det är i alla fall ett steg framåt faktiskt det. Ja, det är småbarn på tv där. Utländska såklart. Ja. Självklart var det utländska småbarn, men det var ju ruskigt sötta faktiskt. Det måste man säga. Ja, vad dött verkligen då. Vi lagga backen såg en katt. Lurvis också. Sprang hem till sin gård sen där. Det är kallt om tassarna. Det var väl den katten som kom fram till mig i somras där. Och ville kela och så. Lurvis och. Men innan långsuttan så såg jag faktiskt en kvinna som rörde lite på sig upp för backen. Men när jag väl kom in i långsuttan så var det väldigt dött här. Ödsligt och folktomma. Gator faktiskt. Ja, vi är början på december här, så att det är långt kvar tills det nya året kommer. Den 21 så vänder det i alla fall åt andra hållet där. Men just nu så blir det ju kortare dagar här. Ja, det har mörknat. Ja. Så vi går ju mot mörkare tider innan det vänder sen 21 december. Det gäller det här ute. Det är ju så man får vänta också på morgonen innan det ljusnar. Det är ju mörkt ute där och så, men snön är ju vit. Det sker väl en övergång också här. Jag tror att det gick väl upp kanske på en eller två plusgrader och under eftermiddagen här då. Imorgon ska det väl även då bli ytterligare lite mildare luft som kommer in faktiskt. Men jag tror att det blir lite blåsigt och det kommer väl upp några få plusgrader under dagen eller eftermiddagen. Och nu vill följa mig på Twitter så heter jag Dalagunnar. Dalagunnar på Twitter. Ja. Jag tror att det är reklam för SJ här. På TV faktiskt. Det. Nej, det kanske inte var. Jo, jag kollade fastighetsboxen tror jag också faktiskt, om jag minns rätt. Och det hade väl kommit någon sån här lotteri. Tjafs med det. Det blir returpapper direkt. Så får vi se här nästa vecka när de nya hörlurarna kommer där. De får man vara försiktig om faktiskt och se till att inte de åker ner på golvet i köket där. Så att följ gärna mig på Twitter. Ja, snedstreck Dalagunnar på Twitter, eller sök på Dalagunnar på Twitter och följ mig på Twitter som Dalagunnar. Och tämligen kallt och kyligt faktiskt. Vi får se hur mycket det blåser imorgon. Det skulle blåsa lite mer imorgon. Och det var mer än 4,5 kilometer här då. Jag pratade i några timmar i mobilens mikrofon. Det tog några timmar att komma hem. Ni kan höra av er också på natsol@allpost.se. natsol@allpost.se. Och besök oss på sverigekanalen.com. sverigekanalen.com. och dalakanalen.webnode.se. dalakanalen.webnode.se. eller gunnarandersson.blogspot.com. gunnarandersson.blogspot.com. eller sverigekanalen.blogspot.com. Och lite oregelbundet så uppdateras också på sverigekanalen.wordpress.com. sverigekanalen.wordpress.com. Ja, det händer mycket. Jag har inte tid att dela alla nyhetslänkar. Jag orkar inte. Och jag följer också ett antal bloggar här på WordPress. Det händer att jag delar en del av de här hyperlänkarna. En del av inläggen och delar en del av de här hyperlänkarna. Och delar en del av dessa nyhetslänkar och publicerar. Men tyvärr så måste jag också radera mycket av de här e-posterna. Det blir alldeles för mycket faktiskt där. Att hålla på här och publicera och dela alla nyhetslänkar man ser och så. Det tidsmässigt och så, man orkar inte faktiskt det. Man är lite lätt förkyld och flåsig och dålig kondition här och så vidare. Det är vinter och besvärligt och kallt och ja, snö och halkigt och isfläckar och besvärligt och alla dessa kläder man ska på sig där. Ja, det är förskräckligt vad mycket kläder man måste sätta på sig där. Och sen ska allting av också där. Och tyvärr så sprack ju sönder, ena hörlurskåpan sprack ju sönder där och hänger i en tråd. Jag såg till soppåsen där. Gick inte att fixa till det faktiskt det, tyvärr. Men nya är beställda där då. Och lär vi väl komma under nästa vecka, hoppas jag det. Man får vara väldigt försiktig med de nya så att de inte åker ner i köksgolvet eller spricker sönder det. Och donationer går bra också där. Då har vi donorbox.org och snedstecke Sverigekanalen. donorbox.org snedstreck Sverigekanalen. Och sändningstillstånd har vi också av Myndigheten för press, radio och tv Stockholm Globen. Och tillståndet heter Sverigekanalen. Och utgivare är Gunnar Andersson i Långsyttan här mellan Hedemora och Hofors. Jag ser på Dr. Phil på fyran när det är textat där. Då kan man ju hänga med faktiskt där. Men det är i alla fall den sista månaden på det här året. December här. Innan det nya året kommer. Och vi får väl se fram emot att det vänder sen den 21 december faktiskt då. Sen går det åt andra hållet och det kan inte bli mörkare faktiskt där. Men som det är nu så blir ju dagarna kortare och mörkare. Men sen börjar som sagt det ligga och vända det. Sen tar det ganska lång tid också när man märker att dagarna blir lite längre och ljusare. Men nu går vi mot mörkare tider för att det ska kunna vända åt andra hållet där. Och har man överlevt så många vintrar förut så ska man kunna överleva den här vintern också faktiskt där. Och det går ju att ta sig fram faktiskt med löparskor där, med Bagheera. Ja, köpte Hedemora där i somras. Försiktighet och så vidare på skogsvägar och byvägar här. Lite isfläckar och så. Men man får vara försiktig. Jag har en trepåk. Ja, en trepåk som jag kan stötta med mig och så faktiskt. Där man får vara försiktig. Och vissa backar också här som är lite jobbiga man. Går sakta. En bit i taget och stannar och vilar mycket där. Men man får lite sämre kondition och så vidare. Så att det är viktigt att man tar sig ut faktiskt här. Och rör lite grann på sig. Åt olika håll och några kilometer hit och dit och så vidare. Frisk i luften. Men det var ju synd i alla fall med de där lurarna, och jag måste absolut vara försiktig med de där nya sen och så. Så att de inte åker ner på köksgolvet och spricker sönder. Det får jag se till att de inte gör. Jag borde ha tänkt för att vara försiktig med det där faktiskt. Men det är svårt. Man har ju solglasögon och rånarluva och hörlurar på huvudet och pälsmössa och allting. Och det ska av och så åker det bara ner i golvet och så. Det. Man ser ju knappt var man är överhuvudtaget här. Det är immar igen. Och snö är och vinter är det faktiskt det. Men eftersom den där skånskan pratar skånska på Radio Svegot här så struntar vi det faktiskt. Så får jag lite ledigt. Ja, det är Dr. Phil på fyran. En ung, ja, ganska ung, fin flicka. Milt var ju inte äldre faktiskt, det var ett kallt och bistert här. Jo, jag har ju två trådlösa hörlurar kvar här, så att jag får försiktig med dem också där. Men jag hittar ett par snygga här, de svarta, med upp till 15 timmars drifttid. Trådlösa på internet, Netonet, utanför aktivt. Ja, 399 där, och man kan köra stereokabel också, så att det verkar bra, brusreducering och så. Och de får jag inte hålla på och tappa här på köksgolvet så de spricker sönder faktiskt. Jag vill ju ha lurar som är över huvudet där. Inte som man håller på att stoppa in i öronen och så. Det är irriterande tycker jag. Det ska vara utanpå liggande hörlurar faktiskt. Jag tycker inte om lurar som man stoppar in i öronen. Jag har ju sådana här kostplug-in då. Man ska trycka in i själva hörselgångarna. När hörsnäcker. Och det blir otroligt kraftigt faktiskt. Men det är lite jobbigt att ha dem inne i själva örat där. Med sladdar och så och kablar. Och jag vill helst ha trådlöst. Och de här lurarna jag har på huvudet i studion här. För direktlyssningen i KOS Porta Pro som jag faktiskt fick av Kim Blomqvist som är död och avliden dessvärre. Begravd i Nybro där. Amen och tack för honom så fick jag också en D-Link router där. Eller vad heter D-Link router som jag fick en wifi signal till mobilen där. Jag var så trött i morse så när jag kom ut här så körde jag wifi-signal, tror jag. Om jag är rätt, jag hade ju glömt att koppla om där till MP3-spelaren faktiskt där med den här VLC. Med musik som jag spelat in från Relaxing Jazz Radio där, 25 minuters MP3-fil. Så jag tungna pilla på skärmen. Ja, wifi-signalen tar ju slut utanför porten här. Det räcker inte längre än så faktiskt. Så man kommer ut här utanför porten så då är det slut faktiskt. Jag för mig gick på Kem på vägen en gång faktiskt och plötsligt så började det spela upp kortvarigt någon musik faktiskt som jag inte hade i min mobil. Det var lite kort stund och det är precis som internetradio där med någon musik. Och det var inte någonting som jag spelade i min mobiltelefon. Oklart vad det var riktigt där i församlingshandeln igen. Jag kanske fick in en tillfällig slags wifi-signal där. Ja, det var ju kort varit där. Ja, den som sköt i Malmö var med i det projektet. Men det hjälpte inte. Han kanske inte fick pizza den där platten som sköt i Malmö sist eller vad det var. Han kanske inte blev bjuden på pizza. De vet inte vad de ska hitta på faktiskt här, men det pågår väl också en operation här. Operation Rimfrost. Jag lägger till lite folk också här faktiskt. Så vet man ju inte vad folk heter på riktigt och så. Man kan ju kalla sig Kalligula, vad som helst. Ja, vi araber är här för att ta över ditt fucking land. Så gå ner på dina fucking knän och sug min kuk, din svenska lilla hora. Så uttryckte sig en arab i ett videoklipp. Och en skåning som var 53 år blev förbannad på klippet och skrev arabkräk, citat, arabkräk, slut citat. Och enligt Fria Tider så har den här skåningen döms också nu då för detta. Men svenska lilla hora får man säga, och svennebögjävel och svennejävel och ja, svennehora och svennebög och svennefitta och svennekuk och svennejävel och allt vad man säger. Men arabkrek och så, blattesvin och så, det får man inte säga, då ska man in. Ja. Så att kulturberikarna får göra vad de vill, och de får ju kalla svenska flickor och så för svennehora och allt. Och vi är ju då svennebögar och svennejävlar och svennehoror allihopa här. Och, ja. Det är ju inte helst mot folkgrupp, och de kan uttrycka sig precis hur de vill. Ja, det är vansinnigt faktiskt. Så det är gamla människor som kommenterar och så på Facebook och annat som blir åtalade här. Det är fullkomligt vansinnigt faktiskt. Ja. Svensken i gripen står det här, och så ser man en bild på en skäggig blatte. Eller kanske kulturberikare. Och Tommy Svensson skriver här 11% av de svenska 15-åringarna som ingick i PISA-studien kunde inte ens läsa frågorna, för de förstår inte svenska. Och min kommentar är att 11% de svenska 15-åringarna är inte svenskar, och därför så kunde de inte läsa frågorna, för de förstår inte svenska. Det kan inte vara svenska 15-åringar som inte kan förstå svenska. Det är ju kulturberikade 11% av den här undersökningen. Den här lilla kortväxte gubben som leder Moderaterna med starka glasögon där. Ganska misslyckad typ faktiskt. Han har ju inte fört partiet framåt direkt. Ja, ett möte med Åkesson i och för sig, som Dagens Industri tar upp. Men det återstår väl att se, men något konservativt block kan det inte bli faktiskt. Eller så. Och SD är väl större än Moderaterna här nu. Det är väl ganska bekräftat faktiskt det. Och de skulle då diskutera energipolitiken, kriminalpolitiken och invandringspolitiken. Där har de ju störst chans att på något sätt åtminstone komma överens delvis. Och det är klart, det finns ju olika partier för att man har olika synsätt och så vidare, bakgrunder och allt och så. Det är därför det finns olika partier och många är trötta på politiken och vill inte rösta och så. Det är bara en massa käbbel och olika skandaler och annat där. Jag såg den där Boris Johnson med sitt rufsiga hår igen, det vill jag inte se. Den gruppen har man sett tillräckligt av faktiskt. Bra fakta att ta med sig i livet. Nu säger vi tack och hej. Vi hörs igen om en timme ungefär, klockan 6 närmare bestämt. I appen och på sajten, då blir det klimatspecial. Nu är klockan 4:15. Dagens Eko 4:15. Moderaterna och Sverigedemokraterna börjar samarbeta. Knutbypastorn släpps snart ur fängelset. De våldsbejakande islamistiska miljöerna i Sverige har vuxit sig starkare enligt Säpo. Det är rubrikerna idag i studion Per Edberg. Först svensk politik. Moderatledaren Ulf Kristersson hade idag för första gången bjudit in Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson till ett enskilt samtal. Och enligt Kristersson kommer Moderaterna och Sverigedemokraterna att börja samarbeta i riksdagen. Ja, det var väl hög tid nu tycker jag. Jag tyckte att det som för mig blev en avgörande punkt var det här spelandet kring gängsamtalen. När regeringen vill bjuda in alla partier till samtal men skulle uttryckligen utesluta ett parti. Det tyckte jag var att göra ett tramsigt spel av en allvarlig fråga. Och då bestämde jag för att nu tänker jag göra allt jag kan. För att i de frågor där mitt parti tycker ungefär lika som andra partier, då kommer jag prata med alla för att söka så brett stöd för politik som jag tror på. Moderatledaren Ulf Kristersson följer nu efter Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor som redan i somras träffade Jimmy Åkesson. Idag bjöds han in till Ulf Kristerssons rum och de bägge diskuterade enligt Kristersson de frågor där partierna har snarlika uppfattningar. Gängbrott, energi och invandring. Politiskt kommer det att innebära samarbete på flera områden i riksdagen, säger Ulf Kristersson. Jag vill lösa svåra samhällsproblem där, som vi pratar om varje dag. Och om det finns majoritet i Sveriges riksdag, då ska regeringen få klart för sig att det är riksdagen som bestämmer, inte regeringen, och att riksdagen kräver att man löser problemen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det är ett stort steg i rätt riktning. Jag förstår att det har suttit långt inne, men vi har pratat om migrationspolitiken, kriminalpolitiken och energipolitiken framför allt. Och diskuterat vad man kan göra gemensamt för att sätta tryck på regeringen. Och det tycker jag är fullt rimligt att oppositionen samlar sig kring där man kan komma överens. Är det här det som du har talat om som ett konservativt block? Nej, något block är vi inte än. Och det är inte säkert att det blir något block, men däremot så är det en naturlig utveckling. Socialdemokraternas ledare, statsminister Stefan Löfven, säger i en skriftlig kommentar till Ekot att den politik som kommer ur sånt samarbete aldrig kan vara bra för svenska arbetare eller för välfärden. Reporter Erik Ridderstolpe, vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach finns med också. Fredrik, hur stor skulle du säga att den här förändringen är inom svensk politik? Är stor. Det här är ju någonting som Sverigedemokraterna har längtat efter och strävat efter. Milda ord som Ulf Kristersson använde om Sverigedemokraterna idag har jag aldrig hört honom använda. Det var ju inte länge sedan han sa att han varken skulle samarbeta, samtala eller samverka med dem. Sen var väl själva mötet mest en symbol. De hade ju deras partier absolut lika gärna kunnat diskutera på tjänstemannanivå. Så det här var för att visa upp någonting. Och varför väljer Kristersson att öppna dörren för SD? Moderaterna har ju under väldigt lång tid haft problem med hur man ska hantera de väljare man har tappat i Sverigedemokraterna. Det är ju Moderaterna är ju det parti som har tappat flest. Och man försökte en gång tidigare att öppna dörren till Sverigedemokraterna och då tappade man liberala väljare. Men man har sen fortfarande inte kunnat lösa det här problemet och tappet har fortsatt. Så att jag ser det främst som en gest till de här väljarna som finns i gränslandet mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Sen ger det ju också Moderaterna en chans att visa ännu en gång att man tar och opponera på riktigt som går att göra mot gängkriminaliteten som är det stora ämnet just nu. vad säger du då? Hur kommer det här tas emot av Moderaternas väljare? Ja, enligt de senaste siffrorna som jag har sett från Göteborgs universitet, valforskarna där, så är Moderaternas väljare faktiskt inte särskilt förtjusta i Sverigedemokraterna. I genomsnitt ogillar moderata väljare fortfarande Sverigedemokraterna, men deras motstånd krymper, och allra motståndet mot Sverigedemokraterna krympt bland Kristdemokraternas väljare. Vad skulle du säga då rent praktiskt att det här samarbetet mellan Sverigedemokrater och Moderater kommer leda till politiskt sett? Ja, alltså de hade ju kunnat samarbeta på tjänstemannanivå i alla fall och i riksdagen, och har ju redan haft kontakter där. Så att, men det här säger väl någonting om framtiden. Kristersson har ju visat förut att han kan tänka sig att regera stöd på Sverigedemokraterna även om Sverigedemokraterna inte skulle få vara med i regerandet. Nu visar han ju också att han även i sådana fall kan förhandla med dem. Han sa ju då att det inte var aktuellt att budgetsamverka eller regering, sitta i samma regering, men i hårdare formuleringen så var det inte. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Flygbolaget Ryanair meddelade idag att man i alla fall tillfälligt drar ner flygningarna via Skavsta utanför Stockholm. Orsaken är brist på flygplan. Lena Josefsson på Skavsta flygplats berättar om hur personalen reagerade på beskedet. Det är bestörtning såklart. Vi hade ju kanske inte riktigt väntat oss att basen skulle lägga ner. Nu har de ju sagt att det är en tillfällig nedläggning, så att vi hoppas att den kommer att återupptas när leveranserna av Boeing 737 Max kommer igång här nu nästa år. Vad beskedet från flygbolaget Ryanair, som har ungefär 65% av flygtrafiken från Stockholms Skavsta flygplats norr om Nyköping, betyder är inte helt klart ännu. Hur mycket verksamhet som kommer dras ner, vilka linjer som påverkas när de stänger sin bas tillfälligt i slutet av mars, ja, det har flygplatsbolaget inte fått några besked om ännu. Men ett antal arbetstillfällen kommer förmodligen att påverkas. Flygbolaget själv har kabinpersonal, piloter och servicepersonal här. Flygplatsbolaget har runt 200 anställda, och utöver det är det ungefär 1000 personer som arbetar med olika uppdrag på och omkring flygplatsen. En av dem är Aldin. Ja, det kommer ju påverka allihop såklart. Kommer det inga flighter med Ryanair, som är den stora delen härifrån, så kommer det ju inte kunder hit heller. Såklart, och det är ju den stora aktören, så det är klart att påverkar i allra högsta grad. Så får vi se, de säger ju tillfälligt, vad det innebär, det vet inte jag. Urban Granström, som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, har inte heller fått några mer besked om hur mycket Ryanairs verksamhet kommer att påverkas av den tillfälliga stängningen av basen. Ja, vi vet ju inte hur stora neddragningarna blir i antalet destinationer, och då vet vi ju inte heller hur många passagerare flygplatsen tappar. Det kommer antagligen att påverka personal. Vi vet att det finns en potential här, och många väljer att flyga härifrån, och passagerarantalet har ökat, så då gäller det ju att jobba. Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, reporter Lisen Elofsson Tosting. Den så kallade Knutbypastorn Helge Fossmo, som ju bytt namn till Helge Iversen, får sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff på 26 år. Det här innebär att han kan friges ur fängelset om 2 år. Mannens advokat Anton Strand. Det är ju förstås ett välkommet besked. Min klient har begärt att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Det är tredje gången nu, och den här gången har nu tingsrätten bestämt till 26 år. När man sitter inlåst på livstidsfängelse så är ju förstås ovissheten över att inte veta när man kan börja planera för framtid och komma ut. Det är en väldigt stor del av straffet. Så för min klient är det mycket välkommet att nu få en horisont på det här avtjänandet. Det handlar om det uppmärksammade Knutby-dramat som ägde rum för knappt 16 år sedan. 2004 dömdes pastorn Helge Fossmo till livstidsfängelse för anstiftan till mord på sin hustru och anstiftan till mordförsök i 2 fall. Fossmo hade manipulerat en kvinna, den så kallade barnflickan, att begå brotten genom en intensiv målmedveten och långvarig påverkan, enligt Uppsala tingsrätt. Detta skedde genom sms som fick henne att tro att det handlade om vägledning från Gud. Nu har Helge Fossmo, som numera heter Helge Iversen, suttit frihetsberövad i nästan 16 år. Och idag meddelar Örebro tingsrätt att hans livstidsstraff bestäms till 26 år. Det innebär att han kan släppas med fotboja nästa höst, enligt advokaten. Det finns en risk för att Iversen skulle kunna manipulera personer i sin omgivning igen, bedömer tingsrätten. Men risken för allvarlig brottslighet är låg. Anders Dummert är chefrådman vid Örebro tingsrätt. Jag har tittat på de olika kriterierna som finns i den här typen av fall. Skötsamhet, anpassning till samhället och återfallsrisk. Där är Helge Iversen och åklagaren överens om att de punkterna är uppfyllda. Risken för att man ska begå allvarliga brott är låg. Iversens advokat Anton Strand igen. Ja, som han har berättat vid förhandling så finns det en planering för ett arbete. Han avser flytta till en annan stad i Sverige än där han för närvarande avtjänar. Och har en förhoppning om att få en ny tillvaro. Reporter här var Filan Chatterjee. Enligt Säpos chef har de radikaliserande miljöerna som lockade människor i Sverige att ansluta sig till IS blivit ännu starkare. Vi ska höra Säpo-chefen Claes Friberg. Det fanns miljöer, både fysiska miljöer och det fanns naturligtvis miljöer i den digitala världen som inspirerade och radikaliserade personer då. De miljöerna är starkare idag än när de åkte. På vilket sätt då? Ja, men de har fått fortsätta agera under ett stort antal år och därmed vuxit sig starka. Kalifatet är störtat och resandet till IS från Sverige har avstannat. Men problemet med de radikaliserande miljöerna finns kvar och har vuxit sig starkare. Det var beskedet från Säpo-chefen till företrädare från polis, kommun och länsstyrelse på en stor konferens i Göteborg idag om våldsbejakande extremism. Idag räknar säkerhetspolisen med att det finns flera tusen personer som har farligt extrema åsikter. En ökning som har gått väldigt snabbt. Det får inte finnas en uppfattning om att man genom snabba åtgärder, till exempel att hantera återvändarna på ett adekvat sätt, blir av med den här problematiken. För det växer upp nya personer som blir radikaliserade i Sverige idag. Det var ungefär 300 personer som lämnade Sverige för att ansluta sig till IS. Allra flest åkte från Göteborg. Och det är i skolan arbetet måste börja för att motverka extremismen, säger Jan Jankowski, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborg. Vi har allt kanske fler ungdomar som får problem i den ordinarie skolan och så vidare. De blir ju nästan per automatik tacksamma offer för den här typen av grupperingar, den här typen av tankar, idéer. Jan Jankowski, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborg, och reporter var Karina Holmberg. Så gäller det läget i Västsahara i Nordafrika. Det finns en risk för att våldet i det här området blåser upp igen, anser Aminatou Haidar, som är en av årets Right Livelihood-pristagare. Det är möjligt, för det är situationen av de unga desesperade som ser en futur noir. Det här bekymrar mig mycket. De unga står utan hopp. De betraktar framtiden som mörk, utan möjligheter. De lever under förtryck och diskriminering, dömda till ett liv i fattigdom, säger Aminatou Haidar från Västsahara. En jeunesse qui n'a pas d'opportunité. Y a-t-il un risque de violence? Oui, exactement. Les Sahraouis, ils disent que ne peuvent pas continuer. Marocko tog kontrollen över Västsahara 1975. Det råder vapenvila sedan 1990-talet. Men tålamodet och kampen för självständighet utan våld har inte lett någon vart, anser vissa unga i Västsahara som vill ta till vapen igen, enligt Aminatou Haidar. Hon vill att EU, FN och omvärlden ska ta sitt ansvar för en fredlig lösning. Haidar beskrivs som en Gandhi av vår tid för sin långa kamp utan våld. Hon har fängslats och torterats. Marocko betraktar många aktivister som kriminella. Det har också kommit reaktioner på att Right Livelihood-stiftelsen valt henne som pristagare i år. Det dyker också upp personer som övervakar vad hon gör på besöket här i Sverige och på möten i andra länder, uppger stiftelsen för Ekot. Aminatou Haidar säger att det startat en smutskastningskampanj mot henne i dagarna. En kampanj mot mig, en kampanj av diffamation. Det värsta kan vara framför mig, säger hon. Haidar påminner om att efter att hon tog emot internationella priser tidigare skickades hon 2009 på ett plan till Kanarieöarna, där hon hungerstrejkade under en månad innan hon kunde återvända hem. Och det var Beatrice Jansson som hade träffat Aminato Haidar som tar emot Right Livelihood-priset ikväll i Stockholm. Tyskland har utvisat två medarbetare på den ryska ambassaden i Berlin efter ett mord i somras. Enligt tysk åklagare finns det bevis nog för att utgå från att det här mordet utfördes antingen på den ryska eller den tjetjenska regimens order. I kväll och i natt kan Götaland få en del regnskurar i väster. Svealand och södra Norrland får klart till halvklart och över norra Norrland kan regn på kalla vägbanor leda till halka. Imorgon får Götaland en del regnskurar, Svealand efterhand en del sol, södra Norrland får i väster snöbyar och norra Norrland får ökande molnighet under dagen och snöbyar i fjällen. Det var Kvart i fem Ekot, producent Thomas Axner, jag heter Per Edberg. Där är P1, Sveriges Radio. Mötet mellan moderatledaren och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson idag, ett nytt kapitel i svensk politik. Den regerande världs- och olympiamästarinnan med Sebastian Samuelsson. Sen och den svåra knuten med Kinas kraftigt ökande utsläpp går den överhuvudtaget att lösa. Helena Gråhl och Magnus Thorén heter vi, och på tal om utsläpp och fossil energi, vi ska till ett gigantiskt nyöppnat oljefält i Norge också. Och fotbollsdomaren Dejan sen som misshandlades grovt av spelare och ledare tidigare i höstas. Historien rörde upp många känslor, men hur gick det sen? Så ser det ut. Var med oss nu 45 minuter direkt sen radio eller i appen SR Play när ni själva vill. Först dagens stora inrikespolitiska händelse, mötet på moderatledaren Ulf Kristerssons arbetsrum med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Så här sa han i vår förra timme. Dagens besked eller dagens möte är väl snarare ett resultat av en politisk utveckling som vi har sett i Sverige under åtminstone ett decennium, där vi hade en borgerlig regering när vi kom in i riksdagen, en borgerlig regering med Fredrik Reinfeldt som valde att samarbeta med Miljöpartiet i migrationspolitiken bara för att hålla oss borta från inflytande. Sen har vi nu en januari-regering med vänsterliberala partier som av samma skäl, ja, det är själva grunden för att de ens samtalar och samarbetar med varandra, det är för att vi ska hålla oss utanför inflytande. Och det verkar som att Ulf Kristersson har kommit till den insikten att vi kan inte hålla på så där, för det polariserar bara samhället, utan man måste kunna respektera väljarna och prata med alla partier. Så talade Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, och så här sa Ulf Kristersson efter mötet. Ja, det var väl hög tid nu tycker jag. Jag tyckte att det som för mig blev en avgörande punkt, det var det här spelandet kring gängsamtalen. När regeringen vill bjuda in alla partier till samtal men skulle uttryckligen utesluta ett parti. Det tyckte jag var att göra ett tramsigt spel av en allvarlig fråga. Och då bestämde jag för att nu tänker jag göra allt jag kan. För att i de frågor där mitt parti tycker ungefär lika som andra partier, då kommer jag prata med alla för att söka så brett stöd för politik som jag tror på naturligtvis. Så att det, jag tycker man ska vara ärlig och säga, ibland tycker man lika, då ska man samarbeta. Ibland tycker man olika, då ska man våga stå för det också. Igår kom det opinionsmätningar från SCB och där var ju de större än vad ni var. Det här kan ju se ut som att du bjuder in Sverigedemokraterna för att de har en större majoritet, en större väljarbas än ni. Den här inbjudan kom långt före den här SCB-undersökningen, och mätningar är ju mätningar. Det har ju hänt förut att de har varit större än oss i mätningar, och jag brukar säga att vi är bra på match, inte alltid lika bra på träning, och att i val tycker vi att vi gång på gång har visat att då kan vi samla väljare som vill ha förändring på riktigt. Är det någonting i Sverigedemokraternas politik som förändrats nu som gör att ni tycker att ni kan samarbeta med dem mera nu än vad ni tyckte tidigare? För tidigare har du sagt att ni vill absolut inte samarbeta med dem. Jag tror att många åsiktsskillnader består. Till exempel internationell politik och sådana saker som jag inte alls tycker man ska förminska, men jag tror att verkligheten har verkligen förändrats. Alltså att den här regeringen, som ju är en ohelig allians av människor som vill helt olika saker och inte lyckas samla ihop sig till att lösa svåra problem, framförallt när det gäller migration, integration och gängkriminalitet, då kräver det att vi som vill lösa pragmatiskt lösa problemen med annan politik. Att vi visar att det finns andra praktiska lösningar. Och det tänker jag ta ansvar för. Det var Erik Ridderstolp på Sveriges Radio som intervjuade Ulf Kristersson. Mm. Så hur ska man då se på det här utspelet idag i svensk politik? Ett olyckligt beslut för en vilsen borgerlighet eller ett tydligt kliv i grevens tid mot ett nytt konservativt block som kanske ritar om den politiska kartan i grunden? Amanda Sokolnitsky, chef för ledarredaktionen Oberoende Liberala Dagens Nyheter här, och PM Nilsson dit upp på Dagens Industri. Välkommen på. Och vi börjar med dig, PM Nilsson. Din bild av det som har skett idag? Ja, äntligen fler vuxna i rummet. Det Kristersson gör på ett symboliskt tungt plan är att avsluta en 10 år visningslek där man på hög nivå i svensk politik har gissat sig till vad Sverigedemokraterna tycker och tänker och hur de kommer ställa sig i olika frågor. Det har till och med varit så bisarrt att man från regeringshåll har gissat hur SD kommer rösta i budgetomröstningen, vilket har fått till följd att man har fått oppositionens budget och fått regera på den vid 2 tillfällen till och med. Så det är bra att han gör detta. Vad det förebådar återstår att se. Vet ni, ja, att man kommer få en mer samlad opposition till höger kring olika frågor? Vi går in på det. Men, ja, precis. Men Amanda Sokolnitsky, din bild av det som har skett idag? Att Moderaterna har kämpat väldigt länge med den här frågan och man försökte med Anna Kinberg Batra ge någon typ av besked. Då tappade man jättemånga väljare. Nu har också de moderata väljarna vant sig vid det här beskedet i högre grad, så nu testar de en gång till. Så skulle jag säga. Och jag tror att nu har Ulf Kristersson stämt sig för att det här är vägen han vill vandra. Tyvärr. Men när man lyssnar på Ulf Kristersson så tonar han ner lite grann. Han låter som att det här är väl inget märkvärdigt, det är väl inget konstigt. Man tycker lika, vissa tycker man olika och det här är ingenting speciellt som har hänt. Nej, det ändrar ju inte på maktförhållandena i riksdagen nu. Det är inte så att vi får en ny regeringsbildning på grund av det här. Däremot så får man en annorlunda fungerande opposition. Och på samma sätt som Dagens Nyheters journalister kan ringa direkt till Sverigedemokraterna och höra deras ursprungsversion av hur de tänker och planerar framåt, så anser sig moderatledaren kunna göra detsamma. Och det ändrar ju på hans möjlighet att kunna navigera som oppositionsledare. Sen var det förebådare. Ska vi ta det? Ja, det tar vi. Jag tror att moderatledaren är genuint osäker på det. Däremot så vet han att om MKDSD får över 50% i nästa val, då kommer han bilda regering på det underlaget. Och då måste han i god tid veta hur SD tänker och tycker och hur de ställer sig till förslag som finns inom Moderaterna. Och ha med dem på båten helt enkelt, eller? Han har ju sagt sedan långt tillbaka att han vill bilda regering på det underlag som är möjligt. Och då inkluderar han ju även Sverigedemokraterna. Och för att kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt och utan att gissa som Löfven har gjort, så bör han ju veta. Och han bör veta vad sina egna röda linjer mot Sverigedemokraterna går, och han bör veta precis hur de tänker agera i för denna moderata regering viktiga frågor. Men ger han med detta ett konkret besked att om SD, M och KD skulle få en majoritet, då är det de tre som bildar regering? Amanda Sokolnitsky. Han testar ju för det just nu. Det är ju... Sen så tycker jag det är intressant. Han tonar ner det här, försöker göra det inte så dramatiskt. I praktiken är det ju en enorm sak för Moderaterna. Att han bjuder in Jimmie Åkesson till sitt arbetsrum är ju inte en tillfällighet. Det handlar ju om att det är jätteviktigt för Moderaterna att inte se ut som det lilla partiet bredvid Jimmie Åkessons stora parti som måste följa. Vilket ju i praktiken kanske kommer att handla om, men det vill man inte erkänna. Sen så säger man ju också att ja, nu samarbetar vi om de sakerna vi är överens. På så sätt försöker man också avverka frågan om samarbete med SD. Den riktigt svåra frågan är ju, hur kommer ni hantera frågor där ni inte är överens? Var ni beredda att ge? Traveling alone forever. like something happened to me, like we were meant to be together. It's been so long, thought I could never change. What came up I can't explain. nyheterna från omgivningen. Iran öppnar för nya kärnenergiförhandlingar med USA. Var femte citrusfrukt bär spår av bekämpningsmedel. Kvinna åtalas för att ha haft ett vapen framställt i en 3D-skrivare. Nu ska fler manus av Astrid Lindgren tydas av forskare. Du lyssnar på Omnipod med Sandra Johansson och Henrik Svensson. Först om att den livstidsdömde Knutbypastorn Helge Fossmo, som numera heter Iversen i efternamn, får sitt straff tidsbestämt till 26 år, det skriver SVT Nyheter Uppsala. Beslutet kommer från Örebro tingsrätt och kan överklagas till hovrätten. Iversens advokat Anton Strand hade begärt att straffet skulle tidsbestämmas till 25 år. Läsa mer om det här i Omni-appen eller Omni.se. Iran öppnar återigen prata kärnkraft med USA, men bara om USA häver sina sanktioner, det säger president Hassan Rouhani i ett tv-sänt tal. Förslag på hur barn- och ungdomshälsovården kan förbättras. Det skriver vice statsminister Isabella Lövin och socialminister Lena Hallengren i Göteborgsposten. Satsningen ingår i januariavtalet och syftar till att bryta trenden med ökande psykisk ohälsa bland unga. Ministrarna konstaterar att vården idag är alldeles för uppstyckad med många olika vårdkontakter. Först, partiets legitimitet är kopplat till den ekonomiska. Den politiska debatten och det politiska landskapet, så tycker jag att Vänsterpartiet borde ligga på minst 15%. I SCBs undersökning fick Vänsterpartiet 8,1% av väljarsympatierna. Man har bara lyckats locka över 0,7% av de socialdemokratiska väljarna. Det kan jag passa med. 8% gått från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Idag besöker statsminister Stefan nya kärnenergiförhandlingar med USA. Var femte citrusfrukt bär spår av bekämpningsmedel. Kvinna åtalas för att ha haft ett vapen framställt skrivare. Och nu ska fler manus av Astrid Lindgren tydas av forskare. Du lyssnar på Omnipod med Sandra Johansson och Henrik Svensson. Men först om att den livstidsdömde Knutbypastorn Helge Fossmo, som numera heter Iversen i efternamn, får sitt straff tidsbestämt till 26 år, det skriver SVT Nyheter Uppsala. Beslutet kommer från Örebro tingsrätt och kan överklagas till hovrätten. Helge Iversens advokat Anton Strand hade begärt att straffet skulle tidsbestämmas till 25 år. Du kan läsa mer om det här i Omni-appen eller på omni.se. Iran öppnar för att återigen prata kärnkraft med USA, men bara om USA häver sina sanktioner, det säger president Hassan Rouhani i ett TV-samtal. دوستانی هستند کشورهایی هستند واسطن من خدمت ملت ایران عرض میکنم که هر وقت روحانی kallar bland annat sanktionerna för olagliga och för en ond handling, men säger alltså att han är redo att samtala med USA om sanktionerna tas bort. Iran har på senare tid gjort flera avsteg från kärnenergiavtalet genom att öka anrikningen av uran. Regeringen ger en utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur barn- och ungdomshälsovården kan förbättras. Det skriver vice statsminister Isabella Lövin och socialminister Lena Hallengren i Göteborgs-Posten. Satsningen ingår i januariavtalet och syftar till att bryta trenden med ökande psykisk ohälsa bland unga. Ministrarna konstaterar att vården idag är alldeles för uppstyckad med många olika vårdkontakter som leder till långa väntetider och att barn hamnar mellan stolarna. Ministrarna skriver att man som ung inte ska behöva vänta när man mår dåligt utan att man snabbt ska kunna vända sig till primärvården eller ungdomsmottagningen för att få stöd. Den tidigare vänsterpolitiska riksdagsledamoten Rossana Dinamarca är besviken på Vänsterpartiets siffror i SCB-mätningen som publicerades igår, det säger hon till Expressen. Med tanke på den politiska debatten och det politiska landskapet så tycker jag att Vänsterpartiet borde ligga på minst 15%. I SCBs undersökning fick Vänsterpartiet 8,1% av väljarsympatierna och man har bara lyckats locka över 0,7% av de socialdemokratiska väljarna. Det kan jämföras med att 1,8% gått från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Idag besöker statsminister Stefan Löfven Ukrainas huvudstad Kiev för ett möte med landets president Volodymyr Zelensky. Ukraina står i fokus både på grund av konflikten med Ryssland och för det telefonsamtal mellan Zelensky och USAs president Donald Trump som är kärnan i den amerikanska riksrättsutredningen. Jakob Hedenskog som är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut säger till TT att det är en olycka för Ukraina att ha hamnat i blickfånget i amerikansk inrikespolitik. Mötet mellan Löfven och Zelensky ska enligt TT handla om konflikten i östra Ukraina, handelsfrågor och om reformarbetet i landet. Sverige bidrar årligen med omkring 240 miljoner kronor till reformarbetet som syftar till att främja demokrati och mänskliga rättigheter och som ska hjälpa Ukraina att närma sig EU. Var femte citrusfrukt bär spår av bekämpningsmedlet klorpyrifos, rapporterar SVT Nyheter. Enligt Livsmedelsverkets tester fanns nervgiftet bland annat i mandariner från Marocko, limefrukter från Brasilien och apelsiner från Spanien. Testerna visade visserligen inte nivåer över det tillåtna gränsvärdet, men provsvaren ses ändå som problematiska eftersom ämnet påverkar hjärnans utveckling. Utsläppen av koldioxid fortsätter att öka, men årets ökning är inte lika stor som fjolårets. Det är enligt en rapport från forskningsprojektet Global Carbon Project som presenteras på klimatmötet i Madrid och som TT rapporterar om. Ökningen förra året var på 2,1% medan årets ökning väntas landa på 0,6%. Men även om ökningen alltså ser ut att minska så meddelar generalsekreteraren för meteorologiska världsorganisationen Petteri Talas att koldioxidhalten på jorden är den högsta på 3 miljoner år. Climate change is proceeding and things haven't been improving according to the Paris agreements and the carbon dioxide concentration is highest in 3 million years and 3 million years we had 2 to 4 degrees warmer planet than today and the sea level was between 10 and 20 meters higher than today. Totalt väntas årets utsläpp av koldioxid ligga på 37 miljarder ton och bland förklaringarna till den minskade ökningen så nämns att kolkraftsanvändningen i USA och Europa minskar och att Kinas ekonomi har backat. Och nu till ekonominyheter. SCBs transaktionshistoria i Estland uppvisar inga tecken på allvarliga brister när det gäller kontroll och regelefterlevnad. Det skriver kreditvärderingsbolaget Standard & Poor's efter att storbanken granskats i SVT. Kreditvärderingsbolaget menar att transaktionsflöden av potentiellt riskabla kunder var jämförbart lägre hos SCB än hos konkurrenterna. Teslas vd Elon Musk hördes igår i rätten i målet där han anklagas för förtal av en brittisk dykare. Musk har kallat dykaren för pedoguy i en het ordväxling på Twitter. I rätten menade Musk att han inte bokstavligt menade att dykaren var pedofil. Volvo Cars totala försäljning ökade med 11,6% i november jämfört med samma månad i fjol. Det är enligt ett pressmeddelande. Bolaget sålde drygt 62 000 fordon under månaden och fortsatte att växa snabbare än marknaden i USA, Kina och i Europa. Nu inrikes. En kvinna i Växjö åtalas för grovt vapenbrott efter att polisen hittat en pistol i hennes bostad, rapporterar Smålandsposten. Vapnet hade tillverkats i en 3D-skrivare som fanns i kvinnans bostad och man misstänker att det användes i en skottlossning mot en annan lägenhet. Stommen, pistolgreppet och avtryckaren var i plast som framställts i skrivaren medan fjädrar och tändstift var av metall. Kvinnan nekar till brott. Allt färre svenskar söker hjälp för spelmissbruk, det rapporterar Sveriges Radio. I Stockholm uppger Beroendecentrum att det är färre som får diagnosen spelberoende och Spelberoendes förening vittnar om en minskning på sina möten. Under årets första 11 månader ställdes 260 diagnoser om spelberoende på Beroendecentrum, vilket är 25% färre än året innan. Statistik från Nationella stödlinjen visar också att det är en trend som går att se över hela landet. Psykologen Viktor Månsson säger till Sveriges Radio att Spelinspektionens tjänst Spelpaus, där man kan stänga av sig själv från att spela, har varit en framgång. Fyra personer som fått sparken från Google vidtar nu juridiska åtgärder och anmäler sin tidigare arbetsgivare. De fyra menar nämligen att Google sa upp dem som en följd av att de organiserat protester och att det innebär att bolaget agerat olagligt. Google har tidigare hävdat att de fyra personerna vid upprepade tillfällen ska ha brutit mot företagets säkerhetspolicy. Men de fyra sparkare menar att Google snarare ville skicka en signal till andra anställda inom bolaget. Och sist nu ska vi till en hyllad barnboksförfattare. Astrid Lindgrens originalmanus, som har skrivits med stenografi, ska för första gången översättas av litteraturforskare vid Uppsala universitet. Det rapporterar Kulturnytt i P1. Malin Navak som arbetar med projektet berättar att det finns nästan 700 stenogramblock bevarade som man ännu inte har kunnat tyda. Att läsa andra människors stenografi är svårt och tidskrävande, men genom en programvara hoppas forskarna kunna knäcka Astrid Lindgren-koden. Det har man tidigare lyckats med för ett stenogramblock som var döpt till Bröderna Lejonhjärta, sista kapitlet, ofärdig version. Istället för en dag i förväg. Det är, ja, normalt är det inte ens en dag. Det är ju inte ens ett halvt dygn innan. Nej, precis. Men idag är det lite special. Det kan vara bra att alla som lyssnar vet det. Va? Ja, och han som pratar nu, han heter Linus Bylund. Välkommen. Hej, alla lyssnare. Linus Bylund. jag sa någonting samtidigt. Så du säg det. Välkomna. Okay. Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Samtidigt. Nu måste jag räkna lite grann här vad det är för datum. Men det är väl onsdag den 4 december? Nej, just det. Det ska det vara. Ja. Nu, jo, det stämmer. Ja, 4 december. 4 december. Vi spelar in det här två dagar i förväg istället för en dag i förväg. Det är, ja, normalt är det ju inte ens en dag. Då är det ju inte ens ett halvt dygn innan. Nej, precis. Men idag är det lite special. Det kan vara bra att alla som lyssnar vet det bara. Ja, och han som pratar nu, han heter Linus Bylund. Välkommen. Hej, hej alla lyssnare. Linus Bylund heter jag. Alldeles tyst. På min högra sida sitter Dick Eriksson. Jo, jag är här. Jag är här. Mm. Välkommen du också. Tack. Som sagt, det är nya tider, nya upplägg. Men det absolut nyaste och viktigaste, det är ju inte att vi spelar in två dagar i förväg, för det är en engångsföreteelse, utan vi kommer nu att göra så här att eftersnacket som vi tidigare har lagt av naturliga skäl och efter nyhetsavsnittet, det kommer hamna på fredagar istället. Och det kommer inte heta eftersnack, för det är lite långt att ha eftersnack två dagar efter. Vad kommer det heta då? Ja, ni får mejla förslag till samtidigt @samtiden.nu. Varför inte? Ja. Eller så hittar vi på någonting själva. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att det fortfarande kommer vara väldigt, väldigt bra. Det kommer bli mycket bättre för lyssnarna. För det finns ju en podd på onsdagar, lite mer nyhetsinriktad. Det finns en podd på fredagar. Kanske lite mer fredag, lite beroende på hur man är lagd. Ja, och där kan vi ta upp ämnen som inte är hyperdagsaktuella. Ja, det är väl kanske framförallt det som är tanken, tänker jag. Ja, precis. Men har du något att tillägga, Linus? Nej, men bara ytterligare poängtering. Jag är lite märkt erfarenhetsmässigt av det här med att spela in lite för tidigt. Jag och Paula Bjäller spelade in, vi avslutade inspelningen av vår podd en gång i tiden några minuter innan terrorrådet på Drottninggatan. Och det blev väldigt mycket problem med det, såklart. Vi var tvungna att åka tillbaka till studion och säga att det här var inspelat i förväg och vi kommer med ett specialavsnitt till helgen och vad det nu var. Det behöver vi inte gå in på nu, men poängen är i alla fall att det är bra att vi har sagt det här nu, för det är ingen idé att hålla på och låtsas att det är en annan dag än det är. Nej, precis. Nej. Men för de som lyssnar är det faktiskt onsdag. Ja, exakt. Vad är det för dag idag? Ja. Nu vaknade han också. Nej, men som sagt, i dagens avsnitt tar vi upp rykande färska ämnen. I alla fall tanken. De är inte lika rykande färska som de brukar vara, kanske. Men de är med reservation för att det startades ett kärnvapenkrig på tisdagen. Ja, det är värsta på ett Facebookgrupp. Ja, du tänker så. Ja. Så vill vi i alla fall prata om att Jason Timbuktu Diakité, eller vad han heter efternamn, fick inget gehör för sin stämning mot SD. Dick Eriksson uttalar sig i P1 om åsiktskorridoren, eller... Myndigheter har delat ut närmare 870 000 samordningsnummer. Fake news från public service om Sverigedemokraterna och biblioteken. Jimmy Åkesson får inte gå på Nobelfesten i år heller. Och sen tänkte vi prata några ord om att SCBs stora opinionsmätning kom igår, det vill säga imorgon, nu när vi pratar. Ja, det blir jäkla rörigt. Ja, det var rörigt. Nu har vi rörat till det ordentligt här. Ja, vi börjar med laget runt. Linus, har du någonting på agendan? Ja, alltså jag har ju då min notering här för dagens laget runt är november ändå. Ja, skitmånad. Mm. Och där sa jag svordomen med en inlagd paus i. Mm. Så att man inte skulle höra den. Men det är ju så att det är ju alltså jag är ju jättedålig på att hantera just den här tiden på året. Vilken tur för dig att det är december nu då. Ja, jag vet. Även när vi spelar in faktiskt. Mm. Men jag tänkte summera november 2019, och det är ju egentligen bara ett stort svart mörker och slask och regn. Det har ju regnat i princip varje dag. Men så här, jag är ju en årstidsromantiker egentligen, och därför har jag brottats lite med den här mycket problematiska inställningen jag har till just november. Jag menar att november, Eller så här, jag menar att vinterhalvåret har ett väldigt, väldigt viktigt och bra syfte. Och det är att man ska liksom känna hur livet växer igen i april någon gång. Eller mars till och med. Så det syftet tjänar ju vintern väldigt väl. Just november tänker jag har som enda syfte att få januari att framstå som lite mindre kass. Mm. Jag vet inte. Det är problematiskt. Jag har köpt D-vitamin nu. Som jag hade slut på. Ska trycka i mig imorgon. Får se hur det går. Det var min spaning, eller? Ja, nej, jag tycker att november var okej. Okay, men det hjälpte ju till att man var bortrest i 2 veckor också. Ja, det kan ju vara lite roligare på Maldiverna än, än just här i november. Så, något varmare, något ljusare. Ja, en bra resemånad, ja. Ja, precis. Jo, nej, men jag var här om dagen på PR- och kommunikationsbyrån Diplomat som har börsbolag och stora organisationer som kunder. Och en sån där tjänst, eller vad man nu ska kalla det, är att de brukar ha panelsamtal då, emellanåt som kunderna kan komma på. Och jag var med på en sån då, med Tove Livendal då. Och heter han nu Daniel Färm, alltså chefen på Socialdemokratiska Tidens tankesmedia. Daniel Suhonen? Nej, han är på, just det, han är på Katalys. Just det, precis. Mm. Det här är Tidens tankesmedja, Tiden. Och Färm heter han, men jag tror han heter Daniel. Och det blir ganska intressant samtal där. Jag tycker, men tjena, jag är ju en sån som när jag inte står på scenen då håller jag mig gärna i bakgrunden och iakttar, så att säga. Och jag tycker att det känns som om det är en lite grann annan atmosfär eller hållning gentemot Sverigedemokraterna, liksom, att det börjar kanske sjunka in att det är ett parti som för det första inte kommer försvinna inom kort och för det andra kommer att ha ett stort underlag i väljarkåren, så att säga, så det går liksom inte runt vid oljeplattformar drivs med el från gasturbiner. För vi hade, ja, det var en gång som det kom ut det där med rötter, så jag fick dra det här igen, liksom, att partiet har aldrig fattat några tveksamma beslut, utan det är enskilda individer som gör det där, har gjort det där. Alla partier får ta tveksamma beslut om man tittar på dem 20 år efter. Precis, men det är av den arten. Alltså. Precis, utanför det som precis. Men i övrigt så var det liksom diskussioner kring från Färms sida, som är Sverigedemokraterna är auktoritärt och radikal konservativt, var det nya uttrycken. Jo, de börjar. Ja, men de är ju lite bättre, så att säga. Och jag sa, ja, det med auktoritärt, jag skulle inte säga den böjelsen, utan säga auktoriteter har vi brist på. Till exempel ska lärarna ha auktoritet i klassrummet, polisen ska ha auktoritet över buset på gator och torg. Och där står ju Sverigedemokraterna tydligt för den typen av auktoritet och skäms inte för att våga stå för det, vilket de gamla partierna gör. Och det tror jag knappast någon i det här rummet inte höll med om. Nej. Så att, ja, jag tycker det var en ganska intressant upplevelse att känna att det lossnar lite grann i att man kan acceptera utgångspunkten från sverigedemokratiskt håll. Mm. Jag får lägga till där till Dicks spaning att jag har också tänkt på det sista tiden. Jag har alltid tänkt på det, för det är alltid åt rätt håll faktiskt under alla mina år i partiet. Men det har verkligen blivit en stor skillnad att träffa människor från andra partier, vilket jag gör ganska mycket just nu dessutom på olika sätt. Och man pratar helt avslappnat om faktiskt saker som man kanske inte vågade ens nämna tidigare till mig eller till någon sverigedemokrat. Det är väldigt glädjande, och jag undrar om inte de här, om inte Kristerssons till exempel ursäkt inom citationstecken ändå gjorde sitt till i den delen av det hela, alltså i känslan på hur folk ser på sverigedemokrater och sådär. Ja, det är ju det är en killgissning, men det är verkligen en fårskock då, liksom, som följer inom citationstecken ledaren slaviskt. Ja, fårskockar är vi allihopa. Ja. Jag kan ibland uppleva, och det här låter ju väldigt förmätet och drygt, och det är inte avsikten, men det är faktiskt verkligen från hjärtat. Jag kan verkligen uppleva att vuxna människor i 40-årsåldern då och då uppfattas komma till samma insikt som jag gjorde när jag var 15-16. Och det kan jag liksom, det blir ju tudelat, för man kan både relatera men också undra hur kunde det här dröja så länge. Mm. Ja, vi har mycket att prata om idag, så att går in på min egen lilla händelse i veckan. Nu kommer alla tro att jag har ett väldigt innehållsfattigt liv, för jag tar nästan bara upp sånt som har hänt i förra veckans podd. men jag tyckte faktiskt det var viktigt att ta upp det, för att jag fick faktiskt rätt igen. Jag påstod nämligen förra gången att Iraks försvarsministers fru också var hans kusin. Och Chang sa att han inte hade en aning om vad du pratade om. Ja. Och nu har jag faktiskt skärmdumpat från Nyheter idag. Från hans egen tidning. Jag upptäckte det när vi gick härifrån vid inspelningen. Ja. Att du hade rätt. Ja. Jag tänkte skriva det till dig, men du blir så liksom uppspelt när du får rätt. Så jag vågade inte. Nej, äntligen får rätt. Ja, precis. Men ja, det var skönt. Men Chang, han sa ju det, han har ju inte gjort det här själv. Han har det är ju klart att han inte ska kolla varenda rad i sin tidning. Jag vill bara driva lite med honom. Inget ont om honom. Jag tyckte det var en bra podd. Han är ju väldigt, vad ska man säga, bångstyrig. Ja. Men jag tyckte det var intressant och en bra podd, trots att jag var medverkare i den själv. Ja, men Chang är något så ovanligt ändå, som en väldigt bångstyrig person som också är mån om att det ska vara rätt och samtidigt bjuder på sig själv. Det är ganska ovanligt. Så att ni som inte hörde förra veckans poddavsnitt med Chang Frick borde rimligen göra detta. Timbuktu och Universal Music stämde Sverigedemokraterna Stockholms stad eftersom de hade använt texten "Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön", men förlorade, och han och hans skivbolag får nu betala Sverigedemokraternas rättegångskostnader på 275 400 kronor. Varför förlorade de, Dick? Jag tror det var ganska självklart från början, eftersom den här textraden som Timbuktu hävdar att Sverigedemokraterna har stulit, har han ju själv stulit. Det har ju funnits 3-4 varianter av engelskspråkiga artister, och dessutom Eva Ros på svenska då, från 67 tror jag det var, hon sjöng in. Inte exakt de här ordalydelsen då, men i huvudsak den här textraden då, så att säga. Så att det är ju inte hans formulering. Så han har stulit sitt namn från en huvudstad i Afrika. Ja, just det. Och så har han stulit... Linus. Jag skrev lite raljant på Facebook när han gjorde den anmälan för ett år sedan, att han skulle då kanske även passa på att anmäla landet Mali, eftersom de har tagit hans artistnamn, ja, just det, namn på sin huvudstad. Dock var ju detta före i tiden, men det kan han säkert få till med en riktigt bra advokat. Och även så hade McDonald's gett ut en bok som hette "Jay som flyttar hem", vilket jag tycker han också borde rimligen kunna stämma dem för. Det är rena hatkampanjen. Ja, precis, exakt. Vad var det jag tänkte på? Rätten talar väl om att det inte är tillräckligt hög verkningshöjd på att översätta... Verkshöjd, tack. Det han själv hade gjort, och det var att han hade tagit en engelsk text, översatt, eller i alla fall textrad, och översatt den till svenska. Ja. Och det tyckte inte rätten var tillräckligt hög. Det gjorde inte hans insats så unik så att han i sin tur kunde gå och stämma Sverigedemokraterna. Precis. Det stod väl någonting att det var inte tillräckligt originellt också i domslutet. Ja, just det. Intressant. Om inte den här engelska textraden hade funnits, det hade varit intressant att se hur de hade dömt då. Mm. Men jag tycker att då håller jag med dig där, att som du antydde, att det kanske inte är så originellt ändå. Nej. Då. Nej, det är stora ändringar i liksom innebörden. Jag lutar åt att det finns två tänkbara förklaringar här, och jag tror inte att förklaringen att Jason är helt dum i huvudet är den korrekta, för det tror jag faktiskt inte att han är. Utan jag tror att man helt enkelt har tagit en rövare för att få publicitet. Ska han släppa någon skiva nu här? Jag gissar det. Han har i alla fall inte varit i ropet på det sättet att han bara kan luta sig tillbaka och njuta av framgångarna, utan han har ju kanske kämpat lite sista åren Och det här kan ju vara ett sätt då att få publicitet. Mm. Sen tillhör han ju liksom en politisk sfär som inte tycker om oss, och då blir ju det liksom, det blir ju en hjälte eller man förlorar. Mm. Ja, alltså det kostar en kvarts miljon, men ja. Men det där är intressant om man vänder på det. Jag har funderat någon gång ifall det är något band eller någon artist som skulle komma ut som sverigedemokrat-sympatisörer. Mm. För då har de ju ganska stark stöd bland 20-25% av Sveriges befolkning, men kanske inte så mycket mer. Mm. Och nu samma sak med Timbuktu då. Han kanske då upprör många på högerkanten, kanske inte bara sverigedemokrater utan borgerliga väljare också. Men sen så kanske han blir väldigt, väldigt hyllad i en liten krets, och det kanske betyder mer ekonomiskt. Men, ja, kanske. Ja. Jag vet inte vilka som går på hans konserter faktiskt. Idag är det ju inte så mycket Spotify och sånt, gör ju att man inte får in så mycket pengar på själva spelningen eller på själva låtspelningen, utan det är inga fysiska skivor man säljer längre i någon utsträckning. Så att det ska vara publiken på hans konserter då möjligtvis som skulle kunna bli fler av uppmärksamheten. Och det kan säkert stämma. Ja, frågan är om de har råd att gå på hans konserter, för det är väl mest vänsterpartister. Nej, nu skojar jag bara. Nu byter vi ämne. Ja, Dick. Hur var det med din medverkan i P1s God morgon världen och avsnittet Public Service? Ja, precis. Jo, jag var där och diskuterade åsiktskorridor. Nej, de har ju det här satirprogrammet som ju är väldigt uthålligt. De har ju hållit på väldigt länge och imiterar ju. Imiterade de dig? Ja. Aha, då måste jag få berätta en anekdot. Ja. Ja, men det är lite lustigt att se eller höra när de är mig som refererar Jimmy Åkesson firar opinionsuppgångarna och då frågar mig liksom, har åsiktskorridoren breddats, och så driver de med det här och pratar först om en fysisk korridor och sen går över och pratar om att det har smalnat av och vilka som trängs där och så vidare. Så, nej, men jag tycker de är de bästa på politisk satir och humor. Det är ju så med humor, det är jättesvårt. Alltså, en del grejer är ju inte av bästa sort, men det är alltid några grejer som är väldigt roliga där, tycker jag. Ja, jo, men jag tycker de är precis på gränsen, taskiga. De ger ju lite sådär släng att det är lite främlingsfientlighet, liksom sådär. Men jag tycker ändå att de gör det lite, ja, men de gör det med hjärta faktiskt. Precis, alltså man, det är ju det, när man är tillräckligt smart och håller på med huvud, då kan man göra just vara elak utan att tala om att man liksom har några stora versioner så att säga, utan att det här är humor liksom. Ja, men det är lite stort att vara med i en sån där satirprogram, för att de riktar sig mot hela Sverige, så det kan inte vara någon lokalkändis sådär. Utan nej, det är ju mest partiledare. Ja, exakt, partiledare och du. Och Göran Greide gör de också. Ja, vi är några stycken sådana här som är med i de här olika panelerna. Jag var med någon gång efter valrörelsen också, för då var jag också i slutet på valrörelsen med och kommenterade rätt mycket i medierna. Var du med i satirprogrammet? Ja, eller var du med? Ja, just det, precis. Ja, just det. Men Göran Greide gör det mest för att han är mycket lättare att härma än exakt alla andra. Det är liksom bara bita ihop och prata. Ja, det är Göran Greide, för det är liksom inte så konstigt. Mm. Och ja. Vad heter han, den här kriminologen? Jersey. Nej, ja, han var också med. Just det, han var med. Precis, ja, precis. Jag tänker på GV Persson. GV, just det. Nej, men jag tycker verkligen man kan vad heter det, slå ett slag för dem. Jag tycker att det går ju att gå in och lyssna bara på deras 8 minuter, för Godmorgon världen är ju 2 timmar. Och det kanske en del inte tycker det är man orkar lyssna på. Men exakt, man kan prenumerera. Ja. Precis. Så det här blir bra övergång till min anekdot. Godmorgon världen är 2 timmar. Mm. Och jag, som god podddeltagare här, så tänker jag så här, men jag ska ändå kolla igenom allting som har skrivits ner i det här dokumentet som vi har gemensamt. Så hittar jag det här med att, aha, hur var det med din medverkan i P1 Godmorgon världen, Dick? Läser jag då, ja, det måste jag ju lyssna på, för att jag vill ju ha något smart att säga om Dicks medverkan. Och då står det i avsnittet om public service, står det också i manus. Så jag har ju lyssnat på det här nu på morgonen och insåg ju att han var ju inte med. Alla, massa andra sverigedemokratiska företrädare var med i det här avsnittet om public service, alltså det här inslaget om public service. Och jag satt och hoppade fram och tillbaka, missade jag Dick här någonstans eller? Och det var Martin Kinnunen, det var Adam, eller vad heter det, Aron Emilsson. Och till slut så fick jag bara eller så här, min teori fram tills att du sa det här nu var att du hade blivit bjuden dit, men att du hade sagt någon, alltså att de hade klippt bort dig. Ja, ja. Mm. Och att det var det vi skulle prata om. Mm. Men nu förstår jag att du var med fast i satirdelen, det vill säga public service. Och det var ju i samma Godmorgonvärlden var det ju ett inslag om public service. Ja. Det var ju det som var ja. Det roliga. Det var... Men public service heter ju även ja, det är lite märkligt anonymt namn. Ja, men jag vill också instämma i din positiva kritik mot programmet public service, för det tycker jag också, i alla fall genom åren, har varit väldigt roligt. Ja. Det är ju Erik Blix. Mm. Kommer ni ihåg det här programmet Detta har hänt? Ja, det var så. Jag pratade med min fru om det igår. Jaha. Och då nämnde jag... Nej, det kan vi ta en annan gång. Men det var väldigt, väldigt bra. Man borde kolla på SVT-arkiv eller något sånt där. Exakt. Det finns några klipp. Myndigheter har delat ut närmare 870 000 samordningsnummer och takten är runt 50 000 per år. Redan i april 2017 skrev Samtiden att antal falska identiteter sväller i ett samhälle utan kontroll. Det var rubriken till en artikel där. Innan jag frågar Linus vilken politik som Sverigedemokraterna har på det här området, så vill jag höra om du, Dick, har någon information att tillägga kring det här som har hänt, uppdagats i veckan och så. Ja, nej, men det uppkommer ju hela tiden nya fall med att folk har väldigt många falska identiteter när de blir gripna för olika typer av brott. Och den där artikeln som är två gammal varnade ju både Skatteverket och polisen för att till exempel kan man då få samordningsnummer för att köpa bil då. Och det går inte att spåra vem som äger bilen, och bilarna används då i de här stöldligorna och allt möjligt annat. Och jag förstår inte hur man efter två år inte har kunnat göra någonting för att strypa detta. Alltså, det skulle ju justitieministern omedelbart kunna se till att regeringen fattar ett beslut om att inte utfärda några fler nummer utan att man får lämna biometriska data, fingeravtryck och annat sånt för att och samköra med alla register naturligtvis och se att den här personen finns inte någon annanstans. Liksom. Det, för mig är det obegripligt hur man kan öppna upp Sverige fritt för kriminella och underlätta för deras verksamhet. Så att säga. Det är obegripligt. Mm. Mm. Är det här med biometriska data? Är det ja, jag vet inte exakt vad vi säger i motionerna, men jag vet att det finns... Jag och Jimmy var faktiskt ett flyktingcenter i Amman. Det kan ha varit 2013. Före den så kallade flyktingkrisen i alla fall. Och tittade på det här. Väldigt intressant hur UNHCR har byggt upp det. Då är det, förutom att man blir intervjuad och får berätta om sina, var man kommer ifrån och styrka sin identitet med en historia och en dialekt ofta och sådär, så tar de alltså biometriska data från iris, alltså ögonskanner. Pang, boom. Så finns det i dokumenten, och det är självklart vi ska ha det i Sverige. Men förutom det... Är vi lika tekniskt avancerade då som ett flyktingläger i Amman? Ja, precis. Man undrar ju. Mm. Nej, det här är mycket, mycket låg kostnad. Eftersom det bara är digitalt. Det är bara ett foto på din iris. Men förutom det så behöver vi få till, och det vet jag att vi har förslag om, alltså repressalier för den som skaffar sig den här typen av fördelar. Alltså att ljuga för att få uppehållstillstånd, oavsett på vilket sätt. Alltså om man fejkar sin identitet eller och så vidare. Det måste ju få ett stopp genom konkret lagstiftning i det att det är liksom inte en klapp på huvudet som ska ges som påföljd. Utan då har man ju förverkat sin trovärdighet helt om man inte är ärlig med vem man är. Och det är en grundläggande syn som Sverigedemokraterna har på överhuvudtaget att... Att inte vara helt ärlig. På huvudet som ska ges som egentligen är inte bara när man söker uppehållstillstånd. Det kan vara arbetstillstånd eller vad som helst. Alltså att är man på besök i ett land, oavsett om det är tillfälligt eller permanent, så är man ärlig, punkt. Och är man inte det så gäller inte liksom, det tillståndet. Nej, precis. Men nummer ett måste väl vara att plocka bort alla multipla identiteter. För att låt säga att man kommer på en utav de här. Men det kan ju finnas åtta. Mm. Det var ju ett exempel. Ja. Låt säga att man kommer på två av de här. Mm. Så att då ger man en reprimand till den här personen som man kommer på. ja, men då kanske det fortfarande betalas ut socialbidrag till de bestående sex identiteterna, och man utvisar två av identiteterna men sex finns kvar. Alltså det blir ja. Ja, det är så jäkla ja. Snurrigt. Så att... men jag måste fråga här då. Geografiska data är ju en självklarhet när man och det hade vi i Sverige fram till, nu vet inte jag exakt årtal, men vi hade det fram till 80-talet i alla fall, att man, när man sökte asyl i Sverige så fick man lämna fingeravtryck. Och det, jag förstår inte varför man slutade med det. Varför skulle det vara kontroversiellt att lämna fingeravtryck om man vill bli permanent? Men det är någon konstig bakvänd toleransdiskussion. Ja, liksom att vi kan inte utgå från att någon skulle vilja fuska mot det här. Det kan vi inte, alltså det är helt bottenlöst. Det finns också en parallell till de medicinska testerna som Sverigedemokraterna har föreslagit. Mm. Att alla ska testas för en del sjukdomar som vi har utrotat i Sverige. Alltså TBC och annat. Mm. Men då har man sagt att nej, det där, och det är inte humant. Men hallå, det är väl jättehumant. Det är väl det är. Ja, det är väl exakt humant det är. Det är humant mot dem man testar för sjukdomar, och det, så att de kan få behandling. Ja. Och det är humant mot alla de som annars smittas. Mm. Det är sån här konstig omvänd... jag vet inte vad det... Nej, men det där kom upp. Jag har börjat fundera själv på hur kom det sig att jag började... liksom engagera mig politiskt och så här, mitten av 90-talet och så här. Det var då de här begreppen började komma, känner jag, så här, slut 80-talet, början 90-talet. Det är intrång på den personliga integriteten. Just. Mm. Och det är liksom så här, själv som man som 13-14-årig tycker är helt självklart. Mm. Det var liksom så här, nej, det går inte. Tyvärr, det är personlig integriteten. Ja. Och istället så får man som på London Bridge häromdagen, liksom att en galning hugger ihjäl två personer. Jag har sett de som mister livet liksom mitt upp i livet, en 25-åring, och jag vet inte hur gammal hon kvinnan var. Du ska alltid prata om så här dåliga grejer som förstör stämningen. Ja. Nej, men det är konsekvenser. Beter man sig så blir det konsekvenser. Mm. Och det är det politiken verkar ha kopplat bort helt och hållet. Liksom. Att det finns bara den här utopiska idéplanet. Vad man än gör där och gör det gott, så är det gott. Men när det trillar ner i verkligheten sen, så får det konsekvenser. Fruktansvärda konsekvenser. Det finns två åtgärder som man bör vidta tämligen omgående här. Och det ena är att se till att man uppdagar de här bedrägerierna. Men sen också, det här är jätteviktigt, man måste kräva tillbaka varenda krona. Alltså, man kan inte gå omkring och bedra staten på en massa pengar och sen tro att man kommer undan med det. Det är ett jätteproblem för framtiden, för det kommer alltid finnas kryphål. Mm. Det kommer alltid finnas sätt, framförallt i den svenska liksom, regelfloran, som ändå är byggd på ett samhälle där någon sorts gemensam solidaritet har rått. När man byggde upp våra välfärdssystem. Och alla de systemen innehåller moment av tillit, av att man uppger korrekta uppgifter och annat. Så därför måste man även på repressaliesidan se till att snäppa upp ett bra antal steg. Alltså att har man begått den här typen av... För det här går ju inte att göra misstag, det är det jag vill komma till egentligen. Alltså brott som inte går att göra av misstag av den här karaktären. Jag råkade bara ta... Nej, men de måste straffas stenhårt. Nej, men jag jobbade ju i socialförsäkringsutskottet tidigare, då var det ofta prata om det här, hur mycket pengar försvinner som inte ska. Och då fanns det ju en post, en del av det här svinnet, eller vad man ska kalla det, som faktiskt teoretiskt skulle kunna vara. Det är någon som har uppgett fel antal kvadrat på sin lägenhet för bostadsstöd till exempel. Och då handlar det om liksom något antal två kvadrat, ja, då kanske det är ouppsåtligen. Eller det kan vara någon som har tagit ut vab en dag extra fast det var uppenbart att barnet var på förskolan, men var sjukt de andra fem dagarna innan, eller något sånt där. Alltså man måste liksom hela tiden bedöma, kan det här vara av misstag eller är det överlagt? Liksom? Mm. Hittills har vi ju tagit upp det här aspekten att det kan drabba Sverige ekonomiskt och även med ökad brottslighet. Det här med att man köper bilar och har inte en liksom, riktig identitet bakom och man kan använda de här bilarna för diverse brott. Men jag skulle vilja ta upp en annan aspekt i den här identitetssoppan som faktiskt kan utgöra ett demokratiproblem. För att steget efter att man har ett sånt här samordningsnummer, det är ju att man folkbokför sig. Och man känner så här, men jag vill inte bara snurra runt i Sverige vind för våg, utan jag vill bosätta mig på ett ställe. Alltså inte få medborgarskap, utan folkbokföra sig. Och har man gjort det, då har man ju rätt till ännu fler bidrag, vad jag förstår. Jag googlade lite snabbt på det här. Man tar ju ett steg närmare medborgarskap. Och vad man får göra också det är att man får rösta i landstingsvalen och kommunalvalen. Och då försökte jag ta reda på hur pass svårt det är att bli folkbokförd. Ja, och så här står det på Skatteverkets hemsida. Du som har flyttat till Sverige från utlandet och som planerar att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall vara folkbokförd här. När du blir folkbokförd får du ett svenskt personnummer och registreras som bosatt på en fastighet och en adress. Dessutom registreras ditt civilstånd och din eventuella relation till maka eller make, barn och förälder. För att kunna bli folkbokförd måste du anmäla att du har flyttat till Sverige. Det gör du via ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor. När du kommer till servicekontoret ska aldrig din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn. Tänker man ju så här, kan man inte besöka ett servicekontor fler gånger då? Eller olika servicekontor, tänker jag rent spontant. Men det fortsätter i alla fall så här. För att ditt besök på servicekontoret ska gå snabbt och smidigt rekommenderar vi att du innan besöket använder vår tjänst Flytta till Sverige. Det gäller både för dig själv och för dina eventuella barn. I tjänsten fyller du i personuppgifter och svarar på frågor om din planerade vistelse i Sverige. När du har gått igenom alla stegen i tjänsten får du ett antal sidor som du ska skriva ut och ta med dig till servicekontoret tillsammans med övriga handlingar. Ja, om det nu är så att det är relativt enkelt att bli folkbokförd i Sverige. Vilket det uppenbarligen är. Ja, så återigen, jag ser inte bara ett problem i att man kan få multipla bidrag utan man kan få multipla rösträtter. Och efter tre år är det väl om man ska vara skriven? Ja, precis. Tre år. Precis. Så efter, om man har registrerat sig på 8 olika kontor med 8 olika identiteter, då har man 8 rösträtter sen. Ja, och du kan ju typ gå tillbaka till samma kontor. Bara inte få samma handläggare som råkar känna igen dig. Får samma handläggare. Alltså, det är ju jättetröskel att börja ifrågasätta. Var det inte du som var här förra veckan? Nej, det vågar de inte. Eller förra året. Ja, eller förra året. Och det är vistelsetiden i Sverige som räknas och så vidare. Alltså, det är ju så. Både vår kultur är ju sådan att vi håller inte på och liksom frågasätter sånt. Nej. Alltså det är socialt obekvämt att säga var det inte du. Då får man ju tillbaka, tycker du att alla afghaner är så likadana? Ja, exakt. Alltså det är ju lätt hänt, va? Och dels det, men också som du säger, det kan ju vara olika handläggare. Det räcker ju med det. Eller olika kontor. Ja. Det går ju uppenbarligen att skaffa sig flera rösträtter, så att säga. Och det är också så här, det är ett jätteproblem. Det spelar ingen roll om det är en. Om det är en person som får rösta två gånger så är det gravt orättvist. Mm. Ja, men alltså det här, vi kastar ju Sverige tillbaka 100 år i tiden. Ja. Mm. När kvinnor inte hade rösträtt och när förmögna fick rösta fler än en gång. Mm. Ja, deras röst var mer värd. Eller? Ja, och nu undrar jag så här, vad är det som gör de här personernas rösträtter mer värd än min och din? Ja, nej. Snarare är det ju tvärtom, såklart. Ja, nu, jag vill inte sätta mig själv på några högre hästar, men det, är liksom, som... det ska ju vara lika. Liksom. Det är grundläggande ut demokratiperspektiv. Ja, jag tycker inte att man ska få rösta överhuvudtaget i Sverige om man inte är medborgare. Nej, exakt. Så är det ju med riksdagsvalet. Så man kan ju ifrågasätta... Ja, det finns ingen som helst anledning. Nej. Men i ärlighetens namn, alltså, det här är ju fruktansvärt förkastligt. Mm. Och jag vet ingen som har tagit upp det här förut. Nej, att det är ett demokratiproblem. Nej. Alltså. Men det har ju varit känt i flera år att det här missbrukas på alla möjliga sätt. Men regeringen gör ingenting. Nej. Med tanke på hur vi har sett utvecklingen på klanområdet när det gäller röstningar. Alltså, vi har personer som har blivit inröstade för att de tillhör en klan som lokalt är populära eller lyckas starka. Göra sig populära, vad vet jag. Med tanke på det och röstköp som har skett i samband med det, oavsett om det är kontanta medel eller om det är någon annan påverkan, men man har alltså påverkat grupper att rösta på en viss kandidat med att erbjuda vissa saker. Det här skulle ju kunna bli en hård valuta. Om jag har 8 röster för kommunalvalet så är det ändå 8 röster. Vad är kandidaten beredd att betala? Mm. Alltså det är ju jätteproblematiskt. Mm. Ja, alltså just i kommunalvalet, alltså det kan ju finnas små kommuner där det kan skilja på... Precis, ett mandat i vissa små kommuner är ju bara några 100 röster så att säga. Så att 8 röster mer på en skulle kanske innebära ett mandat mer. Ja. Ja, det är svårt att som enskild person gå in och påverka, men i det stora grupper och flera har multipla identiteter så är det ju... Ja, det är ju... Det är inte klokt hur galet det är. Nej, och då tycker jag så här att när det gäller ekonomi, då kan ju sossarna och vänstersidan bara rycka på axlarna. Ja, men vi höjer bara skatten för de rika så har vi löst det här liksom. Och likadant med kriminalitet. Jo, men hade inte de här slagit ihjäl folk och rånat stulig båtmotor och sådär, då hade ju svenska gjort det. Så att, men det här... Kan de ducka här, här också? Ja, om inte de hade röstat 8 gånger så hade Linus Bylund röstat 8 gånger. Eller vad ska de komma med? Nej, jag tror att de är ganska nöjda med det här. För det är ju Karin Lundqvist. Ja, och då skulle jag vilja någon som ställer den frågan till statsministern i Sveriges riksdag. Är det därför ni låter detta ske? Ja. Är det, ser ni mellan fingrarna på det här med flit? Ja, där fortsätter ni följa på det. Fake news från public service om Sverigedemokraterna och biblioteken. Ja, det spreds ju på sociala medier i veckan här. En nyhet från Sveriges Television, Sveriges Radio, om att Sverigedemokraterna skulle inte längre vilja att biblioteken lånar ut böcker till de som inte var medborgare. Mm. Men det här är ju inte riktigt sant, va? Nej, vem vill ta den här bollen? Jag kan börja. Mm. Alltså, rubriken var ordagrant från Sveriges Television. SD:- bara svenska medborgare ska kunna låna på bibliotek. Och det är ju fake. Mm. Så det finns inte stöd för någon sån rubrik i motionen som nyheten handlar om. Utan här har man liksom spunnit på lite. Och då finns det två diskussioner. Det ena är vad handlar det här om? Och det andra är vad är det rimligt att mediet har för ansvar när de sprider lögner? Och den sistnämnda kan vi bara snabbt avverka. Jag tycker att om man sprider en lögn som framförallt som public service, alltså som finansierad av tvångsinbetalda medel som man inte kan komma undan som svensk, så ska man sprida en rättelse i samma omfattning som skadan har spridits eller som den skada man har åsamkat. Och det gör man ju inte alls, utan man sätter en liten notis längst ner att i en tidigare version så kanske. Så nu går vi vidare. Ungefär. Mm. Vilket ju man kan förstå att privata mediehus tycker är ett rimligt förhållningssätt när de gör fel. Sen tycker jag att man måste kunna skilja på fel och fel också när man skriver fel ålder på någon av misstag eller vad det nu kan vara. Då kan man ju skriva en notis, absolut. Men när det är ett mönster att man gång på gång på gång klankar ner på framförallt ett parti och även några andra partier, men framförallt åt ett håll, så är det det borde finnas en lagstiftning. Ni ska gå ut med precis samma bredd och liksom spridning med den här dementin som ni gjorde med lögnen. Men det ska ju vara just... För här är ju tydligt fakta. Liksom. Ja, så formuleras det inte någonstans. Men sen är det ju... I valrörelsen så försökte de ju ha sån här faktakoll i en del media. Och då kommer jag ihåg att... Jag vet inte vilken media det var som hävdade att Hanif Bali hade fel när han sa att det var grovt överdrivet. Mm. Och menar, det var fel. Det var överdrivet, men det var inte grovt. Ja, men det var att invandringen hade varit abnorm. Ja, så kanske det var. Och det var faktiskt fel. Ja, och abnormt är ju... Liksom, det är ju det är ett värdeord. Ja, och det är inte med fakta att göra. Så att man måste ju vara noga med vad man menar här. I den här diskussionen så har vi ju en enskild person som står för något, säger någonting. Mm. Och å andra sidan Sveriges Television som finansieras av medborgarnas pengar. Mm. Alltså det är ju två helt olika saker. Och du har rätt i abnormdiskussionen, för Sveriges invandring har varit abnorm. Punkt. Även om man skulle vilja definiera det begreppet så har Sveriges invandring varit abnorm. För att man måste jämföra med andra länder. Men skitsamma. Ja. Det andra i det här då, det är att jag har grottat ner mig i motionen och kollat vad kan man ha liksom missuppfattat. Och det går inte att missuppfatta, utan det här har man gjort avsiktligen. Sen om det är SVT eller om någon har planterat den här lögnen hos SVT, det vet inte jag. Men det som står i motionen är att det är så att man ska utreda, bara det liksom, utreda möjligheten att tydligare knyta vissa av bibliotekens tjänster till medborgarskapet. Ordagrant från motionen. Längre ner i motionen. Att vi vill att biblioteken ska kunna neka utländska medborgare tillgång till vissa tjänster ska inte innebära att den vardagliga tillgängligheten till biblioteken som offentliga rum minskas. Så att man har liksom safeat på flera sätt här. Och på ett annat ställe i texten så står det att, eller inte i själva att-satsen, men i motionstexten så står det att den som inte är medborgare och inte har uppehållstillstånd, det vill säga inte får vara i Sverige, alltså illegal invandrare, ska inte få gå till våra bibliotek. Vilket ju är helt självklart. Men ska man inte få komma in på biblioteken? Eller de ska kunna avhysas. Och det är okay. På grund av, bland annat på grund av stök. Har det varit stökigt på bibliotek? Ja, precis. Men rent principiellt så tycker jag att man skulle kunna säga att man får inte gå in på bibliotek om man är i Sverige illegalt. Man ska inte få göra någonting om man är i Sverige illegalt. Man ska inte få gå på gatan. Alltså det är ganska enkelt. Om man inte får vara i ett land så får man inte vara i ett land på något sätt. Men sen tror jag inte att det blir några problem om det kommer in någon som uppträder hövligt och trevligt. Nej, att, alltså, det är inte så att bibliotekspersonal tror jag inte är något problem. Nej, precis. Nej. Men det är väl om man då vill finna en anledning till att avhysa. Mm. Så att säga. Mm. Det är väl som den här lösdriverilagstiftningen som fanns förut som jag skulle vilja återinföra. Det var fantastiskt. Ja. Ordning och reda. Ja, det jag ville mest ha det sagt. Ja. Att det är... Vår gemensamma statliga media sprider lögner och tar inte ansvar för att de gör det. Mm. Och det skedde precis som Chang sa förra veckan då, liksom att bibliotekstjänst eller någonting som där heter det, där någon vänstermänniska har suttit och vantolkat och sen har det spridits via Expressen, till SVT och andra. Då. Just det, då sprider man en nyhet utan att kolla storyn. Eller i det här fallet kanske för att man vet att om vi kollar storyn så blir det inte lika kul rubrik. Men egentligen så här, vad är man så himla upprörd över? Om jag skulle komma till ett annat land och vilja låna en bok på biblioteket och ta med mig till hotellet då eller någonting. Ja. Det är inte så att jag skulle bli förvånad om jag inte fick göra det. Däremot kanske skulle bli förvånad om jag inte ens fick gå in på biblioteket då. Ja. Men det är ju vänsterliberalerna som har försatt oss i den här situationen. Mm. Det var väl inga problem för 40 år sedan om någon utifrån så att säga skulle vilja gå in och sätta sig på bibliotek och läsa en bok. Nej. Oavsett om de vistades i landet illegalt eller inte. Utan det är ju den här mängden av horder av illegala människor som är problem. Det, ja, det är ju det. Så att, bara för att SD vill få in lite ordning och reda igen så liksom kastar sig alla på dem. Men. Mm. Jimmy Åkesson är som enda partiledare inte välkommen till årets Nobelfest. Vad har han gjort för att förtjäna en sådan utfrysning, Dick? Ja, nej, jag blev så oerhört överhandlad när jag såg att de fortsätter att hänvisa till 10 år gammalt pressmeddelande. Och det har ju visat sig att de har bjudit in Iran och Saudiarabien och alla möjliga som... jag sa det, de har ju inte bara mördat en journalist utan styckat honom också på sitt konsulat. Alltså, de är välkomna. Mm. Och så klagar man på Jimmie Åkesson. Alltså det är så bottenlöst korkat beteende. Det är obeskrivligt. Och som många har sagt på sociala medier, ja, men vad händer när Jimmie Åkesson blir minister eller statsminister? Mm. Alltså de kommer ju inte lättare undan med tiden så att säga. Va? Utan de har trampat i klaveret och nu har de väl följt den här devisen att man ska inte dra upp foten för det blir lika jobbigt. Men här måste man göra det. Det här är ju det intressanta, alltså analysera varför de gör så här. Mm. För där finns det ju sanningar, eller i alla fall stadiga teorier som är bra mycket mer intressant än att någon tjurskalle på Nobelkommittén tycker att det är så, eller stiftelsen, att Jimmy inte får komma. Och jag tror att det är så här. Jag hade ju den stora förmånen att vara Åkessons presssekreterare under många år och det var ju varje år så ringde de ju och så ville de ha en kommentar om. Ja. Det är så här, har du hört att Jimmie Åkesson inte får komma på Nobelfesten? Nej, det är sant. Och jag gav några avmätta intervjuer där med, eller avslagna i alla fall, med liksom den ena sarkasmen efter den andra. Jag vet inte hur mycket som publicerades, men jag tror så här, och jag tror att Åkesson själv har signalerat det vid flera tillfällen, men jag tror framförallt att Nobelkommittén helt enkelt har fattat att om de skulle byta fot, då skulle Jimmie Åkesson stå på det berömda långfingret. För att jag tror inte att han har lust att gå på den här festen alldeles oavsett. Nej. Och då blir det ett jobbigare för Nobelkommittén eller för stiftelsen. Vad ska de göra då? Mm. Så, ja, men du får komma du, ja, fast hörni, jag vill inte komma. Så att, ha er. Men det är bättre de gör det som i år, att det hade hänt i år, ja, än att smart. När han har en ännu smart högre officiell absolut position. Både det och närmare valet. Ja. Alltså, någon gång måste de ju. Precis, de har gjort bort sig och de har gjort bort sig varje år och ja, då kan de göra bort sig ordentligt en gång till för att sen ha klarat ut det, ja, så att säga. Ja. Men då håller man fast vid men, det. Men jag har hört lite intern